Haló, ez a VB Rádió, és hát a részben Slash-t hallottuk, az a helyzet, ez a Dead Daisies-től volt a Luck and Load, igen, mintha pösszel lett volna valaki, aki a Rock and Roll-t akarja mondani, úgy alakították ki a szám címét. Érdekes, nem tudom, megfigyeltétek-e, de ha valamiben Slash benne van, az általában jó, kivéve a Guns N' Roses. Hát ez valahogy nem megy neki, de hát ez van. Pont egyébként az a hát az, amivel gyakorlatilag az életművét azonosítani lehet, mert az az, amit mindig csinál. És hát nem megy neki. Jó, hát azt Axel rontotta le a Guns N' Roses. Ja, hát igen, de hogy a Guns N' Roses aki ezt tudod, hogy egy sült gyökér megint valami kiállt a ratyik mellett, hogy valami ilyen szintű hülye idióta. Vagy olyan, mint ami ennek kinéz. Nem véletlenül nem kedvelem én. Tudom, hogy nem szereted Axelt, de hát sose tudom, hogy igazából csak mivel a... Csak Axel Fallit szeretem, de Axel, hogy hívják ezt? Rose, azt nem annyira. De itt van velünk egyébként Bodó Imi. Hello, sziasztok. Majdnem elfelejtettük a csésőt. Nem tudok hozzászólni ehhez, de a Guns N' Roses-t ismerem, szeretem, elég sok album meg is van. De a mostani Guns N' Roses-szel nem vagyok tisztában. Slash-sel se, meg Axel Rose-zal se. Hát van, nincs is mostani. Hát úgy volt, hogy összeállnak, aztán mégse, aztán örök ellentétek, tudom én. Hát a kokó hiánya is probléma, meg a megléte is probléma, ez egy ilyen dolog. Egyébként Axel Rose ugye elment énekelni az AC/DC-nek nemrég, és az egész igen, jó, az jó, az jó volt. Viszonylag jó volt. Az egy nagyon kellemes csalódás volt, pedig még menni se tudott énekes közben, mert le volt rokkamba a lábam. Nagy elvárásaid vannak, az a baj. Ennek ellenére, nem, azt nem vártam el tőle, hogy menjen, de pont ez volt, hogy annak ellenére rokkant volt, nagyon jól bírt énekelni. Úgyhogy ez egy jó hír. Most valamiért eszembe jutott Schumacher filmben. Gondolom a rokkantságról. Lehet. Hogy hittek a régi menedzserét? Te tudod, mert te mindent tudsz. Willy Weber. Igen, és Willy Weber nyilatkozott, az meg van? Hát csak ennyit mondott, hogy ő csengedik ott a Schumacherhez, és hogy a családnak meg kell mondani, hogy mi van vele, de igazából ennyi. Hát minden esetre ez nem. Nem hiszem, hogy az van, hogy Schumacher valójában a Hawaii-on nyaral, és minden oké. Okay. Sajnos nem ez van. Már is az útületi már nem is él szegény. Tehát... Még az is lehet. Akár. Szerintem, ha nem élne, arról tudnánk. Tehát azt nem hiszem, hogy el lehet titkolni a média elől, hogyha egy Mihály Schumacher halotti bármit évben kiállítanak, az ki fog szivárogni a médiába. Ez biztos. Volt már olyan hit Magyarországon, hogy a illető a kedves gyerekét 2-3 évig eltartotta a szobába, viszonylag alacsony hőmérsékleten, tehát nem, az nem kell, mert halotti bizonyítványt meg is halljál. Most nyilván nem akarok is spekulálni, csak tényleg furcsa, és semmit nem tudunk a világ egyik legismertebb sportolójáról. Hát legalábbis ez nem jelent jót, az biztos. Hát az biztos. Szerintem nem volt meg, azt tudnánk. De hogyha felépült volna, azt is. Szóval, hogy vegetál valószínűleg. De hát elvileg Elvis még él. Ja. Igen, igen. Sőt, most mondok még valakit, aki viszont meghalt. Ez egy zseniális hír, most hallottam a rádióban. Ötzi megvan, hogy ki ez az Ötzi. Az egy osztrák előember, vagy nem tudom micsoda. Előember, vagy erőember? Nem elő, de hát ez nem pösze, hanem, vagy locsolás, hanem előember, vagy ősember, vagy nem tudom, mit állítok, az Alpokban találtok, de lehet, hogy keverem itt a szezont a falon, nem tudom. És Ötzi-ről hallottam most, hogy képzel el, hogy megállapították a brit tudósok, hogy utoljára, elfelejtettem, hogy mit evett, valamilyen szalonnát. Valami kecske szalonnát. Valami kecske szalonnát evett, érted? Alpesi, nem tudom milyen kecske szalonnát evett. Ennek hírértéke van? Igen. Igen, ennek hírértéke van. Ezt evett utoljára, mielőtt meghalt volna. Ez függ a szalonnál és a halálával, vagy ez csak egy mellékes információ? Nem, ő elvileg megfagyott, de tehát ez egy 5300 évvel ezelőtti gleccserben talált mumia. Ja, miről beszélünk? Most van arról is, hogy meghalt. Nem az a hír, hanem az, hogy mit evett utoljára, mert egyébként kurvára mindenkit érdekelt, hogy Ötzi mit evett. Ez nagyon fontos információ. De én rá, hát lehet, hogy volt, szerintem ehetett Milka csokit is ennyiből, de a másik, hogy ezt most meg tudták állapítani, reálisan. Én teljesen ezt elhiszem. Lehet, hogy Ötzi az ketogén diétát nyomott. Simán lehet. Akkor most elmondom nektek, hogy hogyan működik a hír rovat. Az úgy működik, hogy vannak ezek a hírügynökségek, akik mindenféle szart összegyűjtenek és odafosnak eléd, és akkor van egy ilyen lista, és akkor belenézel, igen, kell most egy hír, mert 9:30 van, írjunk valami szart, és ezt bírták találni. Ez volt a legérdekesebb, ami történt a világban, és úgy gondolta az a szerencsétlen, akinek odaadták, hogy ezt ír meg, ez egy nagyon hálátlan téma egyébként, hogy ez lesz benne a hír, hogy kecske szalad. Várj, akkor ezen a logikai menetem elindulva, képzeld el, ha ez mondjuk 100 hír érkezett abban a 9:30 időpontban, mondjuk lehetett a 100. hír, ha ez az első. Hát ez az. És ez nagyon szar, de tényleg így megy, tehát hogy kell egy hír, megírják ezt, mert éppen ez jutott eszükbe, kell a rovatba, kell a mit tudom én hova, és ennyi. Egyébként 1991-ben találták meg Ötzit egyáltalán. És most derül ki, mit evett utoljára. És most derül, mert 1991 óta kutatják, hogy mit evett utoljára, valószínű. De ilyenkor mindig az a kérdés, hogy tényleg van-e olyan barom, aki ezzel foglalkozik, vagy tényleg valamilyen antropológiai kutatás folyik, mellékesen Ötzi ürügyén vagy Ötzi történet is benne van, és valami eredmények vannak, csak a seg hülye újságíró ezt bírta kihozni belőle. Igen, mert lehet, hogy nem ennyire gagyi ez az egész. Ez elképzelhető. Ez könnyen lehet. Egyébként pont ma egy átadok is ismert és igen kedvelt közösségi oldalon folyt egy kis vita a hírértékről, méghozzá arról, hogy a testépítésről milyen hírek tudnak megjelenni az átlagos mainstream médiában, és ugye felhoztam Kis Jenő esetét, akit azért elég csúnyán átvert a Magellán című műsor. Ugye őt valószínűleg sportolóként hívták meg, hogy meséljen az életéről, meg meghívtak még egyébként egy-két híres sportolót így a fitness világból, és maga a műsornak az üzenete meg az volt, hogy mi mind beteg emberek vagyunk, akik ezzel foglalkozunk, és elindulunk ilyen versenyeken. És ott megemlítettem, hogy ez általános jelenség, hogy csináljunk valamiből hírt, és a műsor készítőinek a felkészültsége, meg a tájékozottsága, ugye a műsor témájával kapcsolatban az zérus. És akkor vagy ez van, vagy a rossz indulat, vagy a szándékosság. Itt a Magellánnál inkább az utóbbira merek gondolni, hogy a hírhajház magatartás miatt inkább egy fasságot hoztak ki, mint egy valós dolgot. Amikor velem forgatott mondjuk a fókusz, akkor ők viszonylag fölkészültek voltak, szerintem. Ez egy újságíró szakmai jellegzetesség is, hogy nem érdekli őket a tények, a valóság, meg ilyesmi, ezzel ők nem mindenki. Mondom, azért a legtöbb az ilyen, sajnos. Igen. Ezért én, amikor, hát ezt nem szoktam azt emlegetni például, hogy én kvázi újságíró vagyok, inkább az nem vagyok, maradjunk úgy. Nekem egy bizonyos tevékenységem az ez, és, de tudom, hogy gondolkoznak, és már nagyon régóta találkoztam ilyen mintapéldányokkal, és tudom, hogy náluk például azon, hogy bevesz valamit a hülye agyába, és ő azt akarja megírni. És amikor elkezd valamit minimálisan kutatni egy témában, akkor is azt akarja megírni, ami neki a fejében van. Tehát a többi... Tudj el előle szembe. És erről még te is, vagy te, vagy valamelyik őtök a bodybuilderről írt egy cikket. Volt egy Mónika show 100 000 évvel ezelőtt, a Kormos Zoli is szerepelt benne, meg a Duka Józsi, nem tudom az így mennyire van meg, de az is, hogy Bodybuilder az írt erről, és a Mónikának nagyon izgatta a fantáziáját a szerszó. És folyamatosan a szerekre akart rákezni, nem nagyon tudott különbséget tenni táplálékészítők, meg mondjuk szteroidok között, és ugye ti ezt ki is emeltétek, hogy valószínűleg valamilyen elfojtott szexuális vágy motivált, hogy a szerek, így a szerek, úgy a szerek, és azért a Kormos az elég intelligens forma, és próbált ebből a medderből kiterelni a beszélget, és mindig a Mónika beterelte újra, és mindig felhozta a szereket, és lehetett érezni a párbeszéden, hogy a Mónika mindenképpen akar jelöltetni ezt a szereket, és gondolom a szerkesztők mondták neki, lehet, hogy azért, mert szerkesztők. Igen. Összejön ez. Említettem talán régebbi rádióban, hogy van egy média személyiség, akit én egyébként kurvára rühellek, csak nem mit eszembe a neve. Egy igazi fasz, szerintem. Hát ebből szerintem kurva sok van. Most már egy viszonylag Csiszár Jenő. Ja, hát ez nem csodálom. Csiszár Jenő. Emlékszel, hogy Csiszár Jenőnek az Apukám világa című műsorára? Igen. És emlékszel Ray Coxra? Nem. Egy MTV-s műsorvezető volt, és a Csiszár látta Ray Coxot 90-es évek legelején, és egy-egybe elkezdte majmolni, és úgy lett ő valami zenetévés. Még talán Z pluszos. Csillag, hogy ez lefogásni ez a laptop, nem fog? Ott nagyon jó lenne, mert kifejezett az lenni még egyet. Így nem lenne nagyon. De nem, valahogy majd elkapom. Na, a lényeg az, hogy valamilyen műsor volt a Csiszárnak, és meghívta annak idején a Metal Lady-t. Ki volt a Metal Lady? De nem jut eszembe a neve. Én viszont tudom, Szőke Aljú hosszan jól tartja igen magát. Igen, de... Mindig de bukható, pedig már 80 éves. Úrvok, Ilonka, vagy nem Ilonka, de I betűs neve van. Igen. De nem Staller Ilona. Nem. Hogy neked se jut eszedbe? Nem, de tényleg egyébként... Meg ilyen elobikozott is az a saj. Igen. Bíróica. Mondtam, hogy I betűs. De ez a Metal Lady-t, az tényleg meg kell hallgatnunk megint, hogy milyen, mert lehet, hogy nem lesz nagyon rossz. Én sose hallottam. De a zenei rész az biztos, arra hogy... emlékszem, hogy 15 évesen azért úgy megmaradt bennem a bíró. Akkor még ugye metál. Volt egy, tehát jó, egy jó. Én valami rossz képet nem láttam. Tehát nem láttam azt a nagyon csalódott. Tehát ő vajon úgy tudott öregedni, hogy olyan ízlésesen vagy. Hát még mindig valamivel mindig próbálkozott, ezoterikus hülyeségé volt. De nem is az a lényeg, mert nagyon nem vagyok bíróica életrajzával képbe, viszont igen, azt tudom, hogy... vagy, ugye? Igen. Nem emelegítném egy lapon a kettőt azért. A lényeg, hogy Bíró Icáról kizárólag azt akarta kihozni Csiszár Jenő, hogy ő hülyén öltözködik. Uh-huh. Tehát 500-szor rákészített, hogy te egy metallédének öltözködöl, ez nem ciki így a te korodban. Tehát így ezt 57... Kapott egy választ, és igen, kapott egy tök normális választ, hogy figyelj, én ilyen vagyok, ez áll hozzám közel, én nem akarom a divatot követni, én ezt érzem magamhoz valónak, és utána megkérdezte ugyanezt a szart máshogy. Tehát az újságíró az a gyökér, aki simán leírja, hogy a Star Wars-ot Steven Spielberg csinálja, mert erre nem képes, hogy utána nézzem. Másrészt meg, ami neki van ilyen prekoncepcionálisan az agyába, fasság, ő azt akarja kihozni mindenből. Itt hozzáteszem, hogy amiről te beszélsz, az a rossz újságíró, na most, hogy rossz újságíróból sok van, az teljesen igaz, de alapvetően az újságíró az nem szükségszerűen, és nem feltétlenül ilyen. Nem, ez az átlagos újságíró. Várjátok, akkor segítsetek megérteni valamit. Te akkor értesz valamilyen szinten közelebb áll hozzád nyilván az újságírásban hozzám. Nem, semmennyire se értek. Az újságírás az egy szakma. Mondom, közelebb van hozzád, mint hozzám. Tehát ezt így ki lehet jelenteni. Igen. Ezek az újságírók, akik a tényeknek a teljes mértékű figyelmen kívül hagyásával állnak neki egy cikk megírásához, illetve abszolút nem tájékozódnak, nem informálódnak, ezeket össze lehet hasonlítani azokkal a szakmunkásokkal, akik mondjuk a garázsbejáró közepére csinálnak egy szökőkutat. Tehát, hogy ez hasonló téma, hogyha szerintem jól értem. Tehát szerintem ez akkor egyfajta olyan szakmai igénytelenség, amikor tudod, az a Józsikám, hát ez nem lesz ez így jó, jó lesz az úgy. De abba is gondolj bele, hogy kik az újságírók. Tehát az a nagy többsége valami bölcsész szakról jött, vagy újságíró szakról jött, elvégezni. Idióta, aki benn van a szerkesztőségben, ott rohad egész nap, és szívja a füves cigit, és ez az élete. Körülbelül meg a romkocsoma, tehát ezek az emberek, az újságírók, ezek a véleményformáló emberek. Azért ne gondoljuk azt, hogy ők ilyen szellemi elit, és különösebben nem elértek bármit is az életben. Cseppet sem gondoltam, mert bármilyen témához is nyúlok mondjuk én hozzám, hogy én nem írok, én maximum lelkes amatőrként, ugye az általad is ismert és kedvelt közösségi oldalon szoktam ténykedni, de valahogy égne a pofám, hogyha hülyeséget írnék le. Ezért folyamatosan meg van nyitva 28 másik oldal, hogy le tudja magam ellenőrizni, miért leírok valamit, egy színészről, egy zenészről, bármiről, és furcsa, hogy valahogy ez az attitűd, ez hiányzik akkor ezekből az emberekből, de nyilván a szakmunkásokból is hiányzik, akik mondjuk az autószerelésben, vagy a betonozásban, meg ugye nagyon szép járólapozást láttam, ugye megfordítva tették le a járólapot, és ezek mondjuk gyöngyszemnek jók, de valaki ezt komolyan gondolja. Sajnos ez is olyan, hogy kapom érte a pénzt, ez a melóm, utálom csinálni, nagyjából ugyanazon a szinten érdekel, mint amikor a konzervet pakolom a gyárban a szalagra, és kiadja a főszerkesztő, hogy írni kell valami szart, és írunk valami szart, de ugye egy dologot kell tudni az újságírókra, ami nagyon lényeges, és ez a legfontosabb, és mindent megértünk. Nem érdekli őket az, amiről írnak. A legcsekélyebb mértékben sem. Ezek olyan, mint a táplálékkészítő árusként, azért találkoztam olyan táplálékkészítő árussal, akinek a munkában azért volt némi kivetni való, de akkor körülöd is ez a színvonal, tehát bemegy reggel, kinyitja a tápkiekboltot, beül, és akkor ha jönnek a vásárlók, akkor jönnek, ha nem, az se érdekli őket, ha akarnak proteint vinni, akkor visznek proteint, tehát akkor valahogy ez a színvonal lehet. Én szoktam veled példálózni különben ebben a szakmában, hogy táplálékkiegészítő kereskedő, nem szoktam veled példálózni. Remélem, hogy a jó értelemben. Jó értelemben, abszolút, és te is vagy az egyik, akinek ez a legjobban megy, és ez minden szempontból a számok ezt mutatják meg minden, és pont ez az, hogy téged érdekel. Tehát nem arról van szó, hogy leszarom az egészet, hozzák a pénzt a parasztok, hanem te tényleg meg akarod oldani a problémájukat, meg nem úgy állsz hozzá, hogy tök hülye vagy. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Erről mindjárt mondok valamit, ami talán érdekes lesz. Én azt gondolom egyébként, hogy amúgy köszönöm, ezek jól esnek ezek a szavak, bár a számokkal én is tisztában vagyok, hogyha valaki a munkájában igényes, akkor szerintem, ahogy mondtam az előbb, ha én bármit leírok, akkor engem idegesítene, hogyha ez hülyeség lenne. Tehát magyarán szóval, hogyha egy újságíró az újságírásban jó, akkor az lehet, hogy villanyszerelőként is jól működne, ha értene hozzá. Érted a hasonlatot? Hát igen, itt alapvetően az egész a hozzáállásról szól, és ebben van itt a lényeg. Tehát az újságíró, amikor igénytelen, és baszik megnézni a infókat, amiket beleír a cikkébe, és leellenőrizni, hogy ez tényleg akkor úgy van. Az így is fog vezetni, így törődik a gyerekeivel, nekem is ezt lehet kikövetkeztetni. Igen, tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy ő általában véve mindenben igénytelen, pontosan azért, mert nem érdekli se a téma, se az újságírás, se semmi, hanem aha, megcsinálja a munkáját azért, mert muszáj, ebből élek, ebből van a pénzem. Igen, igen. Aha. És egyébként a tróger szakmunkások, mert emeljük, hogy szakmunkásban is van jó egyébként, ugyan van jó táplálékkiegészítő kereskedő is. De ugye a tróger szakmunkás az tróger, és a tróger újságíró az tróger, ezek teljes mértékben ugyanolyanok, itt nincs különbség. És tudod, hogy az arányok azok elég szomorúak. Szomorú, hát az arányok azok szarok, a legtöbb igen, ember az tróger. Erről van szó. Hát ugyanolyanok az arányok majdnem, de mi az újságírókban nekem a legjobban fáj, hogy én úgy gondolom, hogy újságírónak annak kell lennie, aki egy széles látókörű érdeklődő ember. Igen, igen. Aki nem egy szakbarbár, tehát hogy van egy téma, amit, amihez ért, és amiben mondjuk otthonosan mozog, az újságírónak elképzelhető, hogy mivel egy sportújságírónak mondjuk a sportriporternek a sporthoz kell értenie, de egy általános újságíró az mindenről írhat, tehát valóban ez szükséges lenne hozzá, hogy érdekelje a világ. Ez teljesen igaz. Egyébként én az autószerelőtől is elvárnám, hogy érdekeljék az autók, meg érdekelje az autószerelés, mert amikor szarik bele, meg baszik megcsinálni, meg hónapokig ül rajta, és nem csinál semmit, az egyáltalán nem fasz. Akkor itt jönnek képbe a mai edzők, mint kedvenc témám. Hát ez igen, csak ott ugye, ott már az edzőknek a szintjével találkozott az igényszint is. Az a probléma, és ma már ilyen típusú edzőre van igény, aki a telefonját simogatja edzés közben. És akkor nem, ez, hogy ilyenre van igény, ez nem igaz. Ez nem igaz. Ezt nekem többen is mondták kifejezetten. Tehát, hogy azért fizetnek, hogy álljon mellettük valaki, aki nyomkodja a telefonját? Igen. Ja, igen, akkor jó. Tehát például ezt a Kornél kiragozta nekem egyszer, hogy ő abba hagyta az edzést, mert, és az edzők a többiek is azért szarnak az egészbe bele, mert megmondták, hogy ez kell nekik. Nem akarják, hogy ők odafigyelnek rájuk, nem akarják, hogy kijavítsák a rossz mozdulatot, nem akarnak szenvedni, nem akkor akarnak hajtani. Ez ilyen egó dolog, hogy nekem van edzőm? Nagyjából igen. Aha. Legalábbis ezt tudom én kiszűrni ebből. És szerintem egyébként ez még egy ilyen megerősítés is, hogy amit ők csinálnak maguknak, az jó. De igazából nem akarják, hogy az edző kijavítsa őket, mert hogyha kijavítja őket az edző, akkor az azt jelenti, hogy rossz, amit csinálnak, és akkor úristen, akkor hisztiznek, és mennek másik edzőhöz. Van, aki nyomorultak. Akinek jó, amit csinálnak. De azért nyugtassatok meg, biztos van olyan ember, akinek tényleg szükség van edzőre, nem? Hát biztos. Hogy mindenhol ilyen emberek van. Mert azért ez így elég szomorú lenne, meg az emberiségre, meg a társadalomra nézve, azért ez tényleg egy nagyon lehangoló dolog, hogyha azért fizetek valakinek, hogy álljon mellettem és simogassa a telefonját, mert én balfaszkodom a terembe, semmit nem ér, amit csinálok, tehát pazarom a saját időmet, más idejét. Még mellette csinálok. Tehát olyan szinten, aha, hogy elküldenek, hogy csinálj meg három. Mert megmondom, hogy szintén nekem ez még nem jutott eszembe, és én erről nem olyan rég írtam az által is ismert, és igen, oldalon egy ilyen kis összeretet, ahol elég sok, nem sok, de egy-két edző hozzászólt, kicsit sértve érezték magukat. Egyrészt leírtam nekik, hogy nevedd magadra, mert nem biztos, hogy rólad volt szó, ugyanis pont edzettem a Mekkában, és délőtt mentem le, mert én általában este 10-re megyek edzeni, tehát akkor nem nagyon látok edzőket. Milyen kis furfangos ez a mikrofon, mindig elmegy valami kizányban. És lementem egyszer délőtt edzeni, és akkor láttam az edzői munkának az eszenciáját ugye a terembe. Hát nyilván voltak edzők, akiket most nevezek meg, akik nagyon ügyesek, és tényleg látszik rajtuk a lelkesedés, és nekik ki is néznek az edzetjeik valahogy. Meg volt az a réteg, hogy egy finoman fogalmazva dundi lány, akiről nem gondolnád, hogy sportol, amúgy ő az edző, tényleg simogatja a telefonját, és valamit balfaszkodik két szerencsétlen is mellette a gépeken, és ebből az indítatásban írtam aznap egy cikket, és akkor, vagy ilyen bejegyzést, és akkor ehhez hozzáértek a megsértődött edzők, akik viszont szerintem jól végzik a munkákat, csak magukra vették ezt a dolgot, és ők meg azt emelték ki, hogy ez is egy lehetség, vagy lehetőség, hogy mondjuk az edző, vagy az edzett az szarik bele, és ő csak azért fizet, hogy álljon ott, meg a másik lehetőség, amikor még arra sem képes, hogy elmenjen az edzés, ami meg van beszélve, meg nem fizeti ki, és hogy ilyen hát feltételek mellett... Hát nem kéne alkalmanként kérni az edzői díjat, de ezt mindegyiknek mondom, hogy havi ennyire edzel, kifizeti előre, aztán nem jön, az ő baja, ilyen egyszerű. Csak hát ugye, igen, mindenki ezt így csinálja. De hát ugye van lóvé így is, mert azért kurva sokat tudnak keresni, és akkor így lesz a... Meg én ezt nem értem egyébként, hogy én nem is olyan rég ugye alkalmazottként dolgoztam még ugye a West Endbe, ugyanígy táplálékkiegészítőket árultam, kerestem mondjuk 150 ezer forintot, és abból kellett gazdálkodjak, abból vettem a csirkét, abból fizettem az albilletet, a rezsit, meg amit, hol jutott volna itt még pénz ezzel? Tehát az emberek mi a faszból fedezik ezt a kurva sok edzőt? Mindenki sír, hogy nincs pénz, nincs a faszt. Hát egy csomószor olyan emberek is jönnek, akik azért olyan anyagi szinten vannak, de az a legviccesebb, amikor a úgynevezett milliárdos személyedzetek jönnek, és mondjuk a férj és a feleség is jár személyedzőhöz, és ketten akarnak járni egy bérlettel, és bepróbálják, hogy nem járhatunk ketten egy bérlettel, tehát ilyen van. Lehet ezért milliárdosok. Ja, lehet. Valami erről még eszembe jutott, csak elfelejtettem, mindig elfelejtem. Az, hogy a másik dolog, ami eszembe jutott, azt nem felejtettem el, de ezt elfelejtettem. Ja igen, igen, tudom, mit akartam még felhozni, de azt igazából ne hozzuk fel, mert nem lesz vége az adásnak. Ami nekem még brutális, ami nagyon üt, hogy szakmailag milyenek az edzések. Tehát az egy dolog, hogy szarnak bele, meg telefont simogatnak, de bazd meg azt a kurva lehúzást, hogy nem tudják normálisan csinálni. Ezeket a nagy sztár személyi edzők úgy edzik az embereket, hogy mondom, ez nem igaz, bazd meg, hogy ennyire nem tudtok edzeni, ennyire nem értetek hozzá. Tehát balfaszkodnak. Kérdés rendesen. Ilyenkor az, hogy vajon ő is úgy csinálja, igen, ahogy az edzetje. Igen, igen. Ugye meséltem neked telefonon a WC-kefés példát. Tehát igen. Ha én elmegyek egy nyilvános, az a baj egyébként, hogy igen, már mindenki ezzel azonosít, mert elég sok ilyen posztot csináltam, nem, tehát akkor kiakaszt a nyilvános WC-k helytelen használata, és elmegyek és látok egy durván teleszart WC-t, és mellette egy vadi új tiszta WC-kefét, hogy mindig megfordul a fejem, hogy az illető, aki ezt ott hagyta, ez otthon is ezt csinálja, vagy csak a nyilvános WC-t tiszteli meg ezzel a magatartással, és vajon ezek az edzők, akik nem tudnak egy alapgyakorlatot megcsinálni, azok saját maguk se tudják megcsinálni, vagy szarnak rá, úgy vannak, hogy jó van, így is úgyis kifizeted. Volt olyan edző is, akinek én próbáltam segíteni, mert azt láttam, hogy a női edzetjét negatív padon nyomatja fekve. Az jó, az kell. Tehát a nőknek abszolút kell, és akkor diszkréten elmagyaráztam neki, hogy ugye nőknek nem csinálunk ilyet, plusz elmagyaráztam neki, hogy mi ez a negatív nyomás nevű agybaj, amin én a mai napig röhögök, hogy az emberek ezzel verülködnek, és gyakorlatilag hiába. Uh-huh. Hiába, tehát olyan dolgokat csináltad, hogy gyakorlatilag röhögnem kell rajta. Uh-huh. És hiába van az, hogy vannak edzők, akik jól néznek ki, és én mondjuk nem nézek jól ki, mert szarok rá, akkor is értek hozzá, sajnos ez a nagy büdös helyzet. Különösen azok értenek hozzá, akiknek ezen valaha kellett gondolkozni. Akinek csak annyi volt az élet, hogy jó a genetikája, bebassza a kokszot és izmos lesz, annak nem kell gondolkozni soha. Az edzen, ahogy akar. De az átlagembernek tudni kell, hogy hogyan kell edzeni, mert az átlagember nem. Neki nem olyan a teste, hogy izmos legyen. Nem lesz izmos az átlagember a büdös életben. Legtöbb embernek nincs erre genetikája, és neki meg kell ezért küzdeni, ezért rohadtul kell tudni a technikát, meg ugye nem is azt akarjuk, hogy lerokkanjanak az emberek, hanem azt akarjuk, hogy hosszú távon működjön. De egyik itt ez sem jellemző, hogy jól néz ki az edző. Tehát nyilván nem, egyáltalán nem. Most nem nevezem meg a termet, mert azért nagyon páran tudják, hogy melyik termekbe járok, de ez nem az a terem, ahol sokat járok. Voltam egy edzőteremben is edzettem, és ott is láttam, meg volt szerencsém végignézni az edzői munkát. Amúgy nem érdekel annyira téma, hogy ezzel foglalkozom, csak pihenő időben leülök és bambulok, és látom a látóteremben történteket. És ott egy viszonylag elhízott srác googoltatott egy körülbelül 60 éves formát, egyébként ugye a merről googolás volt keretben a feladat. Kurva fontos, bazd meg. Nem is az a baj, hogy most miért azt csinálta, és miért úgy, hanem a végrehajtás módja az szerintem életveszélyes volt. Persze. Nagyon előre állt a bácsinak a lába, és én attól féltem, hogy el fog törni ketté, amikor majd megy lefele a súllyal, és a súly sem rá volt tervezve. Smith-gépen volt legalább? Így van, pontosan. Smith-gépen kell googolni az. És ezt én ott nem tettem szóvá. Egyrészt nincs közöm a teremhez, semmilyen szinten napi egyel szoktam járni. Másrészt pedig nem mentem oda, mert már egyszer-kétszer én is volt, hogy ahogy te is beleszóltam más munkába, udvariasan, normálisan, nem ilyen tolakodó vagy okoskodó módon, és mindig megkaptam, hogy vagy egy udvarias kimagyarázás volt, hogy az oldalában és azt miért kell szarul csinálni neki, mert mit tudom én, és akkor jó haver, akkor csináld úgy, hogy eddig, vagy pedig megkaptam, hogy miért szólok bele. És itt meg ugye úgy voltam, hogy ha az edzőnek beleszólok a munkájába, az edzettje szeme láttára, akkor aztán holnaptól nem lesz munkája. Viszont a másik edzőt megkérdeztem, akivel jóba voltam, hogy ez az illető, ez mióta edző, meg hogy mivel foglalkozik, mert se a fizikumán nem látszik, és még farságot is csináltat ezzel az öreg bácsival, és kiderült, hogy mellette buzipornós. Ja. És aktív, ez tehát ütött. Ez nem egy múltbéli dolog, ami kiderült, hanem várja a hogy hívják azt, hogyha kimész ilyen bulikba, és akkor táncolgatsz. Nem, ott táncolgatsz. Várjál, van egy fogalom. Tehát jó izmos gyerek vagy, de ez nem az izmos gyerek volt, és kimész ilyen buliba, és ott táncolsz. Csippendél. Az, na. Az igen, csippendél, és mellette vannak ilyen videói is. Azt a kettőt párhuzamosan csinálta. És ugye. Akkor nem megy a biznisz, és még edzősködni is kell? Hát úgy látszik. Vagy csak szorgalmas. Igen. Vagy szeret csak szorgalmas. Az biztos, hogy szeret. Igen. Na van egy másik felmerülő sztori, akkor már ezt elmesélem, ha már ennyire jól haladunk a általam felírt témákban, vagyis sem ennyire. Várjál, csináljuk azt, hogy először bejátszunk egy zenét inkább, és akkor utána beszéljünk mindenféle egyébben. Oké. Okay. Van Zand volt ez, Harcargonról. Ezt nem tudom, hogy miért találtam meg, hogyan, meg azt sem tudom, ki ez a Johnny Van Zand, de majd előkerítjük egyszer. Most igazából egy kicsit trükközünk a zenékkel, mert ezt még a múltkorihoz találtam ki, csak aztán a hurka. Itt meg szabotált a múltkori adást, és ilyen hülye punk zenéket kellett hallgatni. De akkor a következő viszont Metal Lady lesz. Tényleg, ezt nem nyomtuk még soha? De volt már Metal Lady, nem is olyan régen, egy-két hónapra szerintem. Ja, akkor jól emlékeztem. Na, ott tartottunk közben, hogy neked eszedbe jutott a... Mi ez? Laptop. Hát nem is tudom, table, de ugye ez nem asztal. Igen, mert ugye én itt, kedves hallgatók, nem tudják elkezdeni, itt van egy kis kanapé, ahol ül a hurka meg a bunny, ülük be egy-egy laptop, és mind a két esetben én automatikusan így összerezzenek, és próbálkodni, hogy ne essen. De van, valószínűleg van gyakorlatuk benne. Most egy illúziót rombolta le, azt hitték, hogy ilyen üvegkuckóban ülünk. Egy űrkabinba. Űrkabinban, és igen. Profi stúdió van, és közöttünk ilyen asszisztensek rohangálnak ami... félmeztenül. És csajok persze, mindegyik csaj. És a kurvák ilyen pálmafa levelekkel legyezgetnek. És rólam se folyik a víz, igen. A hurkát legyezgetik káposzta levéllel, a kurvák. Engem nem legyezgetnek. Sajnálom, hogy az illúziót összeborítottam, vagy leborítottam, vagy ledöntöttem. Én mopszokkal vagyok. Ja, hát igen, az Dóri is nagyon, Dórinak is nagy kedvence a mopszok. Na mindegy, is van olyan laptop asztalka, amit össze is lehet hajtani, és alkalmas arra, hogy teljesen fekvő helyzetben is tudjál laptopozni, hogy ne kelljen kikelni az ágyból reggel, és úgy megnyitni a Facebookodat, hanem még ott melegében. Jó, de hát van okosórád is, úgyhogy nem kell laptopot használni. Meg az okos telefonod, a telefonon facebookoznak. Senki nem használ már ilyet, hoppá. Ja, lehet, hogy a laptopok azok már kihaló félben vannak. Hát abszolút. Aha. Mindenki telefonbaszás most az működik. Aha. Szerintem az internet terjedése is főleg a telefonbaszásnak legalábbis nagy részt már annak köszönhető, tehát el tudom képzelni, hogy többen interneteznek, mint ahánynak van számítógépe. Ja, az ugye lehető. Valószínű, hogy így van. Na de hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy van egy másik kedvenc közösségi oldalam, az a YouTube. És most van egy fasz Jankó éppen, aki úgy gondolta, hogy teljesen normális, hogy ő lelopja a legutolsó BBTV-t. És fölrakja a YouTube-ra, de úgy, hogy ő ilyen hardcore videók, minden, ami edzés címen csinál egy ilyen logót neki, és akkor ez mint edzés játékok nevű faszkalap, ezt ő így a YouTube-on így nyomatja magát. Annyit mondjuk ehhez a részhez hozzáírt, legalább, mert három adás van, ami egy az egyben BBTV-ből van összelopva, hogy több képsor a BBTV-ből van, Smiley ezt azért odaírta, de az egész a BBTV-ből van, tehát gyakorlatilag fogta mi anyagunkat, ő átvágta, alábaszott valami szarfilmzenét, és ő átvágta úgy, ahogy neki tetszik. Természetesen a Kati Béla a Bogos Kornélos részt, mert arra kell recskázni, többit azt nem fogjuk fel szellemileg általában, és akkor ez így megvan oldva. És amikor megkérdeztem tőle, vagy említettem neki, hogy talán kéne venni egy kibaszott kamerát, és el kéne menni, és le kéne forgatni, és aztán vergődhetsz a YouTube-on, akkor ő nem érti, hogy mi a baj. Azt mondja, figyelj, felolvasom. Nem keresek vele pénzt, zene, stb. Miatt, a forrás megjelöltem a leírásban, így nem értem, mi a baj. És ez elképzelhető, hogy ez tényleg akkora gyökér, hogy nem érti, hogy a kurva anyád. Igen. Nekem több millió forintom áll technikában, nem tudom hány éve fejlesztettük ki ezt a rendszert, kiépítettem a kapcsolatrendszeremet, van kettő autóm azért, hogy mindig mobil legyek, le kellett mennem, nem adják ingyen az üzemanyagot, el kellett basznom erre a napomat, le kellett szervezni az edzőtermet, stb. Tehát ő nem keres vele pénzt, nekem meg pénzbe került. Nem kérdezted, egyébként ugye ez kicsit hasonló sztori, mint amikor ugye különböző oldalakon meg levelező rendszerekben én kapok 100 kérdést vittője hetente, vagy lehet, hogy még annál is többet, és amikor csak van egy ilyen copy-paste és megoldásom, hogy szia, ne haragudj, nem tudok privátban ilyenekre válaszolni, gyere be hozzám a boltba, nagyon szívesen segítek személyesen. A válasz többnyire, hogy de én nem tudom, hol lakok, és hogy az én tanács, és akkor megvenné ugye a másik boltba, és akkor elvisz, hogy nem szeretek ingyen dolgozni. Vissza lehetne kérdezni. Úgy kéne csinálni, hogy te mész el hozzá. Nem jól látod a kérdést, te elmész hozzá és válaszolsz. Nem hogy megvegye a másik boltba. Mondjuk az még jobb lenne, de ugye azt megkérdezed a srácot, hogy ha nem érti ezzel mi a baj, akkor mindig példákkal kell reagálni, és akkor meg kell tőle kérdezni, hogy van kocsid, tegyük fel, hogy van. Jó, akkor amikor nem használod, akkor legyen nekem is egy sluszkulcsom, és akkor én nagyon szívesen használom, hogy tankolok is bele, nem fogok vele pénzt keresni, de akkor használjuk már ketten. Körülbelül hasonló, hogy a példa. Nem valószínű, hogy odaadná. Nem elég jó példa ez még. Nem elég jó, még gondolkozom egy jó példán, csak most első blikre ez jutott eszembe. Eszembe jutott a nőjének a használata, hogy elmegyek, megdugom néha a nődet, amikor te pont nem használod. Az egyik, a másik meg, hogy megdugom a nődet, de át is alakítom. Nem, ez úgy lenne jó, hogyha ő összejön mondjuk egy átlagos kinézetű csajjal, és akkor mint a csináltat neki mondjuk szilikon mellett, kicsit a szájába is tol, meg mondjuk elküldi edzeni, rákölt mondjuk pár millió forint, és te utána dugogatod, de csak akkor, amikor ő nem használja, és ezzel nem fogsz pénzt keresni. Közelítünk a példával, vagy ez mindig nem az igazi? Azért nem az igazi, mert ő ugye nem a fölrakta a kész BBTV-t, és vergődik rá, mintha ő csinálta volna, hanem ő el is barmolta. Te is csak néha megdugod. a csaját. Igen, igen, igen, csak mondom, tehát ez át is kell, ez nagyon rossz példa egyébként, mert tőlem nagyon távol áll, de itt az a lényeg, hogy nem elég, hogy az én jogtulajdonomat ő használja, és arra vergődik, hogy hát ő Jani, hanem még el is bassza. Aha. Hát itt ebbe ez a másik kérdés. Akkor talán a... És bassz meg a legdurvább, hogy a legfrissebb adást, simán. Aha. És a másik, hogy nézem a többi videóját a kis fasznak, és három van, ami full BBTV-ből van. De úgy, hogy nem tudom, hány részből van összevagdosva, és így nézek, hogy kurva jó. És amikor nekem a szerző jogsértést be kell jelenteni, akkor én itt napokat baszolhatok ezzel, hogy ki gyűjtögetem, hogy melyik adás, mikor, hány másodperc. Amúgy, hogyha a sászba lenne elég értelem, akkor azt mondaná neked, azzal próbálna megnyugtatni, hogy nyugi, ez neked egy jó visszajelzés, hogy jó munkát végzel. Ez nagyon. Mert amúgy ezt szokták általában csinálni, hogy egyrészt nem értjük, másrészt meg, de hát ez neked egy jó visszajelzés. Ez hogy... Tehát ez olyan, mintha én, mit tudom, nekem nem tetszik a Star Wars úgy, hogy George Lucas csinálta, jó, ez mondjuk erősen túlzás most a BBTV rációban, de mindegy, vagy leszedném bárkinek a műsorát, és én átvágnám úgy, ahogy gondolom, beraknék más zenét, és akkor utána fölraknám, és akkor vergődnék, igen, hogy ezért. Tehát... Igen, az a baj, de az ember... Azt még megértem, amikor parasztok összelokkodnak YouTube-ról 70-es évekbeli archív felvételeket, mert azt ő nem tudja megcsinálni. De egy aktuális dolgot így lelopni Magyarországról, amikor neki lenne lehetősége megcsinálni, csak hát az, hogy ő egy ilyen senkiházi fasz, aki ott nagyon vagány a számítógép előtt, és ott tud vagdosni Movie Makerrel, vagyis ennyit tud, tehát ez egy dolog. De igazából ő megtehetné, hogy beül az autójába, leszervezi, megszerzi a Kati Béla számát, és mondja, hogy te szeretnék veled forgatni egy ilyet, és vesz egy kamerát 1 millió forintért, vagy akármivel megcsinálja, kenyérpirítóval leszarom, és megcsinálja, azt megtehetné. Az eszembe jutott egy nagyon jó, nem teljesen példa, csak egy hasonló közismert személyiség, aki nem érti ebben a problémát, aki nagyon hajlamos arra, hogy más anyagát ellopkodja, és esetleg mondjuk a profi színész által fölvett motivációs szöveget a saját szar videójára megcsinálja. Nem is tudom, ki lehet az. Az a baj, hogy nem mondhatom ki a nevét, mert egyébként ő neki nem az a Voldemorthoz. Ne mondd ki, mert ezért ránk hozod a baj. Győző. Dick. Dick az egy győző. Ja. De látod, hogy ez még a közismert személyiségek körében, a celebek igen, körében. Igen, jó, de ez nem van. Egy okos személyiség. Nem, azt hiszem ki lehet jelenteni. És képzeld el, amikor mondjuk a hát most megint kimondok egy olyan nevet, amit nem nagyon illik kimondani mostanában. A Petra az étteremben ott volt, és annyira nagy csávú volt, hogy kik kiabáltak a pultból neki, hogy győző kész a kajád, mert neki, ő akkor ember volt, hogy neki nem a sorszámát mondták, mert tövikbe kellett nyalni. Most ez az ember, aki ugye engem össze-vissza ócsalott egy szarházi ilyen kis videós műsorba. Ja, a hülye gyereknek azelőtt volt mondjuk 3000-es nézettség, ezután lett mondjuk 15000-es. És az eset után 3 hónappal a Betráz étteremben a Lourdes-ba kajáltunk a Dórival, és megérkezett ez a dísz... nem is tudom, díszpincs. És akkor nem volt olyan nagy a pofája. Pedig én kerestem a tekintetét, hogy akkor... Igen, díszcinke, ja. És valahogy ugye ott nem volt meg benne az, hogy akkor én az Arena Plázába fogok megrohadni, meg menjek hozzá kertészkedni, meg mit tudom én. Hát ugye, ti ezt nem feltétlenül tudjátok, mert ezt nem biztos, hogy elmondtuk a rádióban. Képzeljétek el azt, hogy amikor a Mekka megnyílt, akkor Kati Béla elkezdte ennek a marketing részét szervezni, és akkor ott ilyen mindenféle motivációs videókészítés, meg ilyen fasságok voltak. És ezt onnan tudom konkrétan, hogy az egyiknek én csináltam az audio részét, tehát a szöveges részét, amire a Béla írt egy szöveget, és azt felmondottuk egy színészet, és emlékszem, hogy 2 alkalommal csináltuk, mert az első verziók nem tetszettek sehogy se a Bélának, és akkor utána megint elhívtam a srácot, egy váci színész amúgy, és megint felvettük, és akkor már lassabban kellett beszélni, meg mit tudom én, itt ki volt találva, hogy hogyan legyen ilyen hatásos, és volt egy ilyen szövege, hogy a nagy gondolkozók és a sikeres emberek már rájöttek arra, hogy a díszcinkkel le fogja lopni úgyis ezt a szöveget. Ugye ezt megcsinálták, nem tudom milyen... Valakik megcsináltak hozzá az anyagot, nem tudom kik voltak már, mint a videó részét, és akkor fölrakták, ez egy ilyen Mekka promó volt, és a Gyökér egy az egybe lelopta ezt a szöveget a saját nagyon igényes videójához. A cinke motivációs videóhoz lelopta ezt egy az egybe, ez a szöveg. De már ugye volt. Ott elvérzett a dolog, hogy a videónak a címe és egy lopás, méghozzá van egy cég, akinek az igen, a szlogenjét telibe sikerült ellopni, és akkor maga az egész szöveg is egy lopás benne, és ugye a ráadás egyikét érdemes lenne rákeresnetek, és megnézhetek, csak az, akkor meg növelitek a nézettséget, szóval ahol ezt mentsétek el, és akkor adjátok körbe. De a lényeg, nem, van aki nem, van akinek ez még, Én például megnéztem 52-szer, én annyira röhögtem ezen a nyomorékon, hogy motivációs videóba edzeni próbál, súly nélkül, jó látható, de nagyon vicsorgó fejjel, igen. Tehát igen. Annyira röhögtem rajta, hogy én ezt félretettem ezt az elvemet, hogy nem nézünk szemetet, meg nem szaporítjuk a nézettséget, mert nem bíztam ki olyan, mint egy drog, olyan drogfüggő lettem ezzel a dologgal, és kurván röhögtem rajta, hogy ez a szerencsétlen, és egy csomó balfasz odaállt, és segített neki. Meg edzették személyi edzőt. Neki két edzője volt, nem egy, neki két edzője volt. Egyébként. Az a nem semmi. Igen, tehát egyébként nagyon sokan ez a szellemi érték fogalmával nincsenek tisztában, és nem tudják azt, hogy én például a videójátékokkal, tudod, én nagy, hát nem nagy gamer vagyok, ez így azért túlzás, de egy időben nagyon sokat játszottam, még a aerob edzéseim is nagyjából erről szóltak. Néha a edzés rovására ment ez a dolog. Túl sokat bicikliztél, mert nem akartam abba adni. Volt olyan, hogy a munka rovására. Tehát ugye elbeszéltük, hogy mekkora király tápkégárus vagyok, és volt, hogy így 20 percet ezért késtem, mert egy mentési pontot nem bírtam megcsinálni a Crysis-ba, és nyomattam az aerob edzést, és akkor ugye, de ez ilyen egyszer fordult elő, hogy összesen. De lehet soha, ugye? De nem is játszottál. Ez azért van, mert én nem Crysis-ozom. Igen, de ez a mentési pont egy baromság, mi a szarja nem lehet akkor elmenteni, amikor én akarom. Nyilván azért, hogy ne úgy vidd egy főellenség esetén, hogy mindig 3 percet lépsz, és akkor rögtön mentesz, és akkor onnantól kell kezdeni. De a lényeg, hogy aki szerintem egy bizonyos mennyiségű pénzt megkeres, szeret videójátékokkal játszani, annak kötelező megvenni a játékot, nem letöltögetjük, meg ellopkodjuk, mert igazából, ha mindenki így gondolkozik, hogy majd én letöltöm a legújabb játékot, és otthon tele vagyok lóvéval, akkor nem nagyon fognak játékot csinálni egy idő után az emberek, és tehát azzal is megtisztelünk szerintem a játékot. Ez magyar dolog, hogy lelopkodják, mert például Amerikában meg itt ott az teljesen természetes, hogy megveszik, de hozzáteszem, ott anyagilag se roppannak bele, hogy megvettek egy játékot. Hát nem alakult ki ez a lenyúlási kultúra, de viszont ebben, amit mondasz, van egy BBTV-hez képest, van egy kurva nagy különbség, hogy te amikor, vagy ha valaki letölt egy játékot és játszik vele, akkor utána nem vergődik vele a YouTube-on, hogy az az ő játéka. Hát az, igen. Az egy nagyon nagy különbség azért. Igen. Hát jó, hát ez egy nehéz ügy, nyilván majd te is túlteszed magadra, de ez nem az első és nem az utolsó. Nem, nagyon sok ilyen van, csak így ez az über pofátlanság így, meg hogy a legújabb, legutolsó adást így, ilyen még nem volt. De napra kész, ennek is örülni. Ja. A Puzsér mondott erre egy jót, amikor éppen nem volt elmebeteg. A teljesítmény nélküli világ, teljesítmény nélküliség, erre érdemes rákeresni, nagyon jó előadást mond ezzel kapcsolatban, hogy hova fajultunk, és az emberek miért nem értik azt, hogy tehát az, hogy te magadat fotózod, fölbaszkodod az Instagramra, és ettől sztár vagy, ez nem teljesítmény. Tehát ezt mindig el szoktam mondani, hogy ha valaki valamit elér, és az a sajtót érdekli, és most tegyük félre, hogy milyen a sajtó, a sajtót érdekli, és az embereket így ezáltal érdekelni fogja, az teljesítmény, ez egy eredmény. De ez, hogy magamat futtatom, ez nem teljesítmény, csak sajnos a mai elmebeteg világ az ezt megeszi, mert van, akinek megéri, hogy az emberek megegyék ezt a szart. Az a baj, hogy megemlítetted a kulcs mondatot ezek, hogy milyen a sajtó. Most az előbb említett díszpintjel visszatérve, ő műsort kap. Sőt. És én egyébként most elárok nektek egy titkot, és most nagyon sok rajongót fogok veszíteni. Most néztem meg a Való világot. Letöltöttem az Encore-ról, mert nem volt időm akkor megnézni, amikor ennek aktualitása volt. Kárpokoztál ezzel, úristen! De várjál, én esettanulmányként kezelem a dolgot egyébként. Ki és az állat, aki ezt feltölti egyáltalán? Hát is ki az, aki letölti? Jó, az a már. Igen. Tehát én megnéztem, és ugye mély döbbenettel tapasztaltam, hogy ez az illető is ebben részt kapott, és a csapat tagja volt, mint a Belevaló esti műsorvezetője. Egyet sem néztem meg egyébként ebből, pedig voltak érdekes részek, amik ugye a Való világban történtek, és megfosztottam magam ettől az élménytől, cserébe nem kellett ennek a szerencsétlenek nézni a pofáját, de a feleségemnek a testvérével tartottuk a kapcsolatot, mert nyilván ők ugye már látták ugye élőben, és mondta, hogy minden egyes résznél elmondta, hogy ő fitness bajnok, és minden egyes részbe belekeverte a testépítés, és hogy ő testépítő bajnok. Jó, hogy ez... még az is lett. Persze. Hát ugye azt tudod, hát ez a hírérték nem az Ödzinek a vizé szalonnája. Ja, az igaz. Na mindegy, szóval ez egy érdekes dolog, ez a szellemi tulajdon, meg az, hogy a szellemi tulajdonot nem elég, hogy ellopom, hanem még kérkedek is vele, hogy elloptam is, hogy én csináltam. De egyébként a motivációs videóknak a 90%-a az ilyen. Hát ezért utalom a motivációs videókat, csak mondom, az még valahol érthető, mert most a hülye gyerek, aki ott ül a YouTube előtt, és akar valamit, csak ugye ez, az a baj, ez nem alkotás. De ha akarok egy motivációs videó fost csinálni, egy 75-ös Mr. Olympia felhasználásával, azt nem tudom leforgatni. Szóval egy kicsit olyan, mint a DJ szakma. Ők is mások által megcsinált zenéket összemixelgetnek a saját ízlésük szerint, és az ő alkotásuk. Igen, meg sampling, meg ilyenek, csak abban azért mégis azt valahogy össze kell rakni. Tehát az azért... Össze, de hallok olyan zeneverziókat, mit tudom én, ma mondjuk egy átlagos rádió edit akármilyen számból, és akkor hallok, vagy YouTube-on mondjuk pont összefutok egy teljesen más megvilágításból helyezett zenés, amik amúgy jobban tetszik mondjuk, mint az eredeti, tehát ilyen is van, akkor lesz szarba, hogyha a hülye gyerek majd az anyagodból jobb anyagot csinál, mint amit te, amire most nem sok esélyt látok, ilyen attitűddel, de nem értek egyet a hülye gyerekkel, meg nyilván, hogy oda ide, hogy bizonyos képsorai, és mondjuk telibe lelopta az. Hát a másik kettőben ott oda nem írtata semmit például, tehát még csak az se, de mondjuk azt nem értem, hogy miért nincs rajta logó, tehát ezt majd megkezdem a homit, hogy miért nincs ott a baszott nagy BBTV logót kezdő. De az volt rajta régen, nem? Volt, tehát ezt nem értem ezeket a dolgokat, hogy ez most egyszer van, egyszer nincs, ugye ezt a részét már nem én csinálom. De valami ezt nagyobb cégek sem értik meg. Tehát mondok egy példát, mi forgalmazunk egy bizonyos ruhamárkát az üzletbe. És ez a márka, ez annó felkért a na, bazd meg! Azt a versik a laptop. És amúgy ilyen vagyok, még ha gyerek van a közelembe. Tehát jobban izgulok által, mint az anyjáik. És a cég úgy találkozik a ruhamárkát, a cég felkérte a Dórit, hogy legyen a Team XY márkának az arca. És akkor elmondták a feltétek, és akkor úgy tetszett nekünk, és akkor elkezdtük volna a közös munkát, majd jött az ötlet, hogy mi lenne, ami ezt forgalmaznánk. És akkor nagyon örültek neki, akkor szorultottunk egy kis helyet neki a boltba, és akkor van ez a ruhamárka, és ugye a Dóri az van annyira, hogy mondjam, szemre való teremtés, hogy amit ő ezekkel az oldalakon megoszta, sokan megnézik, például ha megoszt egy ilyen ruhát, akkor a nagy jelentkezés várható utána, és kitaláltuk, hogy ne legyen inkább ilyen teamtag, mert elég gagyi volt nem is az, hogy gagyi volt, de nem voltak annyira népszerűek azok a lányok itt Magyarországon, akik ugye ezt a ruhamárkát reklámoztak, és szóltunk nekik, hogy nem szeretnénk ilyen együtt. Ha ugyanarra gondolunk, akkor abban voltak nagyon gázos. Nem, ez egy másik. Ott már élből így indítottuk. Elkezdtük azt is foglalkozni, nagyon drága volt, és abba hagytuk. A lényeg, szóltunk ennek a márkának, hogy ne használják a Dóri képeit, amit ő maga megoszt a saját oldalán, az az ő tulajdona, az a mi boltunknak reklám, és nem szeretnénk, és emiatt a Dóriak föl kellett logózni az összes ilyen képét. Nem értették meg egy darabig, hogy amit ő a saját Facebookján megoszt, és reklámozza benne a mi boltunkat, az nem szeretnénk, hogy az a reklám az más boltoknál lecsapódjon, és mivel semmilyen ilyen partneri szerződés, vagy ilyen sportolói szerződés nincsen köztünk, mi egy átlagos forgalmazók vagyunk, szeretnénk ezzel kitűnni a forgalmazók közül, hogy a Dóri reklámoz. És egy darabig nem értették, hogy most ezzel mi a baj. Érted? Hát ez azt jelenti, hogy nem olyan okosok. Amúgy nem magyar cégről beszélünk, tehát lehet, hogy a kommunikációnak... Nagyon, nagyon szomorú ez. Jó, hát itt... Amúgy aztán megértették. A fitnessipar se a okos embereknek az iparága, sajnos azt kell, hogy mondjam. Nem olyan lehet, mint az agysebészipar. Bár, ha belegondolok, akkor ma már minden. Erre mindjárt mondok minden valamit. Minden okosak az emberek. De ez a helyzet még ráadásul romlik is, egyre jobban. Többek között most voltam egy olyan edzőteremben, amit nem fogtok elhinni, hogy ilyen edzőterem van. Ezen kívül képzel el, hogy odáig fejlődött a fitnessipar, hogy lehet kapni kamus súlyokat is. És nem azért... De. Ezek azok, amikor ilyen rohadt nagy súlyokat így fake weights. A 50 kilós hülye gyerek fog, és csodálkozom, hogy ez hogy. Fakeweights.com nevű oldal, és nem az az üzleti modell, hogy fotósok, mert ugye, ha fotózunk például, akkor ebbe van ráció, hogy ne az 50 kilóst kelljen ott szorongatni, mert ugye nem jó, hogyha beremeg a kezed, nem jó, hogyha behúzza a vállat, tehát ugye be kell állni a... Kvázi a fotózás egy kicsit olyan, mint a pózolás, hogy az a lényeg, hogy a fotózott alany jól nézzen ki, és egy súly legyen a kezében, mintha edzene, de ez teljesen kamu. És ha ezt nem kamuba csinálod, hanem igazi edzést próbálsz lefotózni, akkor nem kapod meg ezt az eredményt. Úgyhogy ezt így kell megcsinálni. És ez kamu súlyokat használnak egyébként. Tehát ha nem filmezés és fotózási célokra, akkor mire? Na igen. Önfotózás? Lenyűgözd az ismerőseidet a YouTube-on, a Facebookon, aha, meg ilyenek. Tehát arra, hogy villantsák kamu súlyjal, rakjál föl ilyen kamu nagyon erős vagyok videókat a YouTube-ra, ezért lehet kapni kamu súlyokat. Kézisúlyzat és súlytársak. Fakeweights.com. Ez egy létező weboldal. De akkor lehet, hogy nem sokkal lesz kamu edzőterem is. Tehát egy ezen a gondolatmeneten elindulva, akkor létrehozunk egy kamu súlyokkal, egy kamu edzőtermet. Virtuális valóság edzőtermet. Amiben elmész, és akkor látják az emberek, hogy oda te bemész, és a kívülről úgy van megcsinál az üveg, mint ott benne edző gépek lennének, valójában meg ágyak vannak, és alszol 2 órát, és akkor utána, ha kijössz, akkor nagyon sok ember, és azt le is lehet videózni, és tudsz selfizgetni, hogy most mentem be az edzőterembe, valójában meg aludtam 2 órát. Majdnem van ilyen, a zene után elmondom. A Black Label Society és a Born to Tears, na erről se beszéltünk még soha, ez egyébként egy ilyen stoner jellegű banda, de majd valamikor visszatérünk rá. Most annyira nem ragozom ezt a zenérészt, mert nagyon sok megbeszélni valunk van még. Igen, ugyanis múlt el egy edzőteremben, amiről kaptunk egy levelet. Krisztián írta, és hát azt írta nekünk, hogy üdv srácok, biztos nem én vagyok az első, és nem is én leszek az utolsó, de úgy érzem, ezt látnotok kell. Egyszerűen nem tudok mit hozzáfűzni ehhez. Ez már az a szint, amikor némán ülök a képernyő előtt, és akkor itt van egy link egy edzőteremről, amit úgy hívnak, hogy John Reed Fitness, ha jól emlékszem. Ez Magyarországon van? Igen, itt van Budapesten. Tehát akkor reklámozzuk. Hát úristen. Reklámoztunk szerintem... egy szellemi... Na, milyen a terem? Mit kell tudni róla? Én nem tudok semmit. Nem hallottam még. Én voltam ott, mindjárt elmondom. Na, hát gyakorlatilag arról van szó egyébként, hogy itt élő DJ-szettek és folyamatosan a mozgásformákhoz igazított lejátszási listák gondoskodnak arról, hogy blablabla. Na most, mivel én nem tudom, hogy ez mit jelent. Hát arról, hogy örüljem. Fitness és music club. És hogy mikor kell menni? Nappal vagy este? Szerintem mindig. Ja? Vagy nem? Nem tudom. Képzelj el egy olyan dolgot, hogy az egész arról szól, hogy full design, ilyen könyves polcok vannak az edzőteremben, meg bőr ilyen régi. A könyves polcokon. Könyv. Ja. Kristálycsillár, bőr ülőgarnitúra, meg ilyen baromságok vannak az edzőteremben, és így csak nézel, hogy mi a... és biztos, hogy kurva jó fog menni. Én abban biztos. Hogy hozzáértő ember csinálta. Teljes ratyi az egész, tehát ez kétségtelen. Ez most az a baj, te ironikusan mondtad, de szerintem tényleg fog menni. Nem. Ja, ezt nem, komolyan gondoltam. Nem, én ezt komolyan mondtam. Igen. Persze. Ugye ismerem a dicső embertársaimat a mai társadalomban. Azt hittem a tulajt. Ez a terem szerintem új embereket fog behozni, akik amúgy nem mennének le edzőterembe, és képzeld el, hogy hát megmondom őszintén, el akartunk menni megnyitóra és kurvára kiröhögni, de aztán én egy erőemelő csapattal edzettem egy súlyemelő teremben, és nem nagyon volt ehhez kedvem. Aha. Hát utána akartunk, csak mindenkinek sietni kellett minden, és nem nagyon volt kedvem, de aztán úgy hozta a dolog, hogy találkoznom kellett valakivel, és gyakorlatilag ők is mentek megnézni ezt, és akkor megnéztük. És képzeld el, hogy bementem, és azt hittem, hogy hányni fogok sugárban, és egyáltalán nem hánytam. Gyakorlatilag baromi dizájnos a hely, van egy csomó dolog, ami nekem benne tetszik, hát nem a kristálycsillár. Az, hogy az edzőterembe oda be, így már nem jutottam, mert annyira azért nem érdekelt, hogy bemenjek oda a mászkálni, de így kívülről az előtérből így látszik minden nagyjából, van küzdősportterem, meg aerobik, meg minden, ez nem is érdekel különösebben, hanem maga az, hogy milyen volt az egésznek a hangulata, az az érdekes, hogy tulajdonképpen a zene jó volt, nem volt hangos, teljesen jó zene volt, a fények, minden, igazából tényleg olyan mi hely, az, hogy fények. Tehát, fények, minden volt fények. Diszkófények. Mindjárt fények. Megérted, nem diszkófények voltak, de ilyen hangulat fények. És igazából nem az volt, hogy elhánytam magam, hanem az volt, hogy basszus, ez nem is rossz. Betél napjegy. Gyakorlatilag én baromi szívesen járnék ide, ha ez egy étterem lenne. Ja, értem. Csak ez egy edzőterem, az meg az az apró hibája van, hogy ez egy edzőterem. De ez körülbelül akkor úgy kell elképzelni, mint hogyha én kitalálnám, hogy mondjuk az Arena Plázás üzletbe ások egy szerelőaknát, viszek be autószerelő szerszámokat, de úgy, hogy megvan a táplálékkiegészítő üzletnek, nem fogok autóalkat részeket árulni, csak kitaláltam, hogy ez most egy garázs sztor, vagy mi az ördög is. Így van, pontosan. Tehát amikor összemosunk ilyen teljesen egymástól független dolgokat, mert az most biztos akkor fasz. Igen, pontosan, és iszonyat pénz bele van tolva. Aha. Az látszik rajta. Milyen géppark van, jó, legalább. Modern. Szerintem még az is jó, de itt azért meg kezd érteni, ez már külföldi lóvé. Ez egy franchise, ez kint Németországban működik. A McFit nevű hálózatnak a mellékvágánya, ez a John Reed fasság. És ők ezt elhozták ide is, és iszonyat pénz van benne. Tehát ez hatalmas lóvé, de ez egy más réteg. Tehát ez nekünk... Voltak amúgy emberek ott rajtatok kívül? Voltak, de azért nem... Tehát az nekem az eredeti teljesen gonosz szándékom az, hogy ezt az egészet kiröhögjem, de azért nem tudom kiröhögni, mert ez nem az. Tehát ez még csak nem, ez nem idézőjelben konkurencia nekünk. Ez nem egy edzőterem, úgy, ahogy mi gondolunk az edzőteremre. Mm-hmm. Hanem ez egy mondjuk más. Ott lakik fölötte pont az odafogjára. Irodaház. Tehát ez a nem a kocsmába megyek, hanem lemegyek ide a haverokkal, és akkor itt bohózkodunk valamit. Nem, lehet vodkázni a pultba. Azt nem kérdeztem. De itt ez a modell szerintem, hogy ez menni fog-e, vagy nem. Én azt is megkockáztatom, hogy nekik tök mindegy, hogy megye. Uh-huh. Én azt is megkockáztatom, hogy itt valami egészen érdekes tőke van itt mögötte, hasonló, mint az ilyen irodaházaknál, ki tudja, milyen befektetői csoportpénzek vannak, nem tudom tényleg. Lehet, hogy ez az egész nem is arról szól, hogy ide nem tudom hányan járjanak, de biztos vagyok benne, hogy baromi sokan fognak oda járni. De nem az a réteg, aki lemenne egy normális edzőterembe, tehát a Mekkából nem fognak átmenni oda. Abba biztos vagyok, most mondtam valamit. Hát kívül, hogyha a Mekkából a egyik bérletes az, mondjuk pont ott lakik fölötte. Vagy mit tudom én is. A közös költségből mondjuk fél árat kell csak fizetni, és hát akkor... itt a dolog lényege az, hogy ez igazából ez kurvára nem az edzésről szól. De azért lehet edzeni, tehát vannak gépek, súlyok, hát lehet, hogy kamusúlyok vannak. Elméletileg lehet, de lehet, hogy a kamusúly.com-ról rendelték, azért nem tudom. De, hogy mondjam, azt hittem, ki fogok akadni, hogy meglátom élőben, mert ugye amikor láttam a hirdetéseket a szakállos Ratyi fiúval, meg ezek nézem, hogy még egy hülye nyit ide terve, mert anyám borogas, az hihetetlen. De ez annyira más már, hogy ez... Lehet, hogy ma azért... Ez más, aha. Más. Más, minket nem nagyon érdekel, de behozhat olyan embereket az edzőteremi világba, hogy legalább mozogjanak valamit, akik amúgy meg nem jönnének le egy edzőterembe egyáltalán. Hát jó, de ezen a vonalon nagyon sok mindent lehetne csinálni egy edzőteremből, hogy akkor ez így legyen. Tehát például kiírni, hogy 100 kiló fölött nincs belépés. És azzal hidd el, hogy növelnéd az edzőterem forgalmát. Ugye, és nagyon sokan ezt csinálja a mi ez? Planet Fitness, vagy mi? Igen. Ja, igen. Planet Fitness ezt csinálja. Egyébként a fényeknél azért ijedtem meg, mert van egy edzőterem, ami hozzám nagyon közel van. Szerintem diszkógömb is van. Ezt akartam mondani, és az edzőterem amúgy alapvetően felszereltséget tekintve kiváló, nekem nagyon kényelmes, mondom, nagyon közel van. Az aranyszínű förmedvényről beszélsz, ahol ugyanolyan motor áll a bejáratban, mert ennyit bíztak kitalálni, hogy még az a baj, hogy én oda járok úgy viszonylag rendszeresen, és amikor egyszer a közösségi oldalon posztoltam valamit, akkor utána kaptam érte, de nem semmi extra, csak hogy azt éreztem meg, hogy minek kell 17 fokra hűteni nyáron egy termet, amikor meg kajak megfázom, és ott is vannak ilyen diszkógömbök meg fények, és nem értem hogy amiért jét, hogy egyáltalán minek kell... Na az mi? Szerintem az rosszabb, mint ez. Ja, értem. Igen. Viszont nemrég megnéztem ugye a Star Wars-t, és nem voltam előtt, de nagyon gyakran csinálom, hogy oda lemegyek edzeni, és akkor utána lemegyek egyet moziba. És akkor ez így egy jó esti program. Oda neked nem szabadna bemenni edzeni. Hát, elég szoktam. Elég gyakran. Heti egyszer minimumot vagyok. Az nagyon nem de jó. Maga a terem, tehát a felszereltség az jó. És soha nem foglalt a lábrész. Tehát azért igazából, de ez nem vicc, ezt frankon mondom, hogy a lábgépe, mondjuk guggolóállvány, azt szerintem el lehet adni 5-10 év múlva újnak. Mert alig, maximum én szoktam használni meg a haverom, akivel lemegyek, és ennek ellenére is felszerelt a terem, tehát azért van lehetőség ott edzeni, de valóban a dizájn az egy kicsit olyan... Hát azt az egyik nagy magyarországi gépbeszállító csinált azt a termet, direkt azért, mert gyakorlatilag Kati Béla elleni háború folyik. Ja, azt tudom, igen. És hát ott van rendesen géppark, tehát volt miből megcsinálni. Ez egy ilyen kicsit demonstratív dolog volt, főleg, hogy a Béláik akarták megszerezni az aranyplázát. Tehát igen. Ez egy ilyen. Ja. Mi volt a téma, amiben, vagy kiveséztük? Ez a téma, ez a terem hát gyakorlatilag volt. Ez a diszkóterem téma volt. Te hallottál a Temple Fitről? Valaha? Igen. És mit hallottál róla? Mondd el nekünk. Azt hallottam róla, hogy olcsó, ez biztos, és hogy nem elég felszerelt. Nagyjából ennyi. De nem tudom. Sem. Az üzleti modell lényegét te nem is tudom. Nem. Hát az egy hetero barát edzőterem hálózat. Ezt te nem tudtad. Egy hetero barát? Az, hogy konkrétan az üzleti modell az, hogy ez egy buziterem. Tehát nem olyan értelemben... A hetero barát az hogy heterók is bemertek. Igen, amúgy. Igen. Tehát nem olyan értelemben, ahogy mi szoktuk a parkettes teremeket, valójában valós ilyen nemi érdeklődés irányultságra való célzás nélkül emlegetni, mert buziteremnek ugye azt hívjuk, ami igazából nem alkalmas az edzésre igazából, hanem arra alkalmas, hogy lemenj és bohóckodj, ezeket hívjuk buziteremnek. Na most ez a terem, ennek az üzleti modellje az, hogy homoszexuális embereknek csinálták. De ez miben nyilvánul meg? Mindenben. Én nem voltam ott. Mindenben. Láttam a Dózsa-György úton van egy ilyen, nem? Hát csak láttam a kis plakátot, vagy mi a franc, ami oda ki van rakva a pöcs tőig letolt alsógatyás Ratyi fiúról. De a Dózsán. Igen. Igen, az. Na hát abból azért leesik, hogy mi van. Aha. De én olvastam egy interjút. Én azt hittem, hogy reklám. Nem. Én olvastam egy interjút a tulajdonossal, és ő mondta, és hogy... És ezt Frankó még be is vallják. Heteró barát edzőterem, igen. El is felejtettem egy poént. De mi nem meleg barát akkor? Hát azért, mert náluk ez, az, ez a dolgok origója, hogy... Aha, értem. Érted? Tehát megtűrik a heterókat, ha jól így értem. Van, így aha. Van, erről van szó. És amúgy az a, akik odajárnak, ezt tudják? Mert nekem járt szerintem... oda egy haverom, aki biztos, hogy nem meleg. Egy hát kis okay. Biztonsági jó gyerek. Hát hogy nem tűnt fel neki, aha. Azt és én ő ezt el sem tudom képzelni. Ő azt sérelmezte, hogy nem tudom, milyen gépek nincsenek, vádligép talán, vagy... Vagy nem tudom, de ő neki ez így nem tűnt. Akartam egy olyan poént, amikor a Temple Gym részt elsütöttük a BBTV-ben, ugye, mert ugye voltunk a Temple Gymben Kati Bélával, és bármennyire is a könyökömön jött volna ki, hogy ott edzek, de azért muszáj volt edzeni meg forgatni. És ott el akartam ezt a dolgot, hogy a Temple Fit-tel nehogy összekeverjük. El akartam sütni ezt a poént. Ja, a Temple Gym is? A Temple Gym, ez meg Temple Fit. Ja, értem. Az meg Temple, aha. Mint templom. De a Temple Gym az egy új, ilyen nagy. Egyetlen. Nem, a Temple Gym az a Dorian Yates-nek az edzőterem, az a retek, amiben ő felkészült a Mr. Olympiára. Ja, az Angliába. Angliába. Na, a Dorian Yates-terem is voltam, csak nagyon csúnya dolgokat tudtam, hogy Dorian Yates-ről egyébként, nem tudom, hogy ti hallottátok-e. Én most kezdtem el egy interjút. Mostanában a hatóságok figyelmében. Egy interjút elkezdtem fordítani, mert mondta nekem egy haverom, hogy milyen, talán a Fekete Mikő, hogy milyen kurva jó az interjú, és elkezdtem fordítani, és tényleg kurva jónak tűnt, amíg onnan nem értem arhoz a részhez, hogy milyen típusú drogot használnak meg, és így most itt meg zavarom. Igen, de ez nem sportdrog, ugye? Nem. És nem csak használja. Igen. Na, ez egy új info, erről nem tudtam. Hát nézd, az info az annyi, hogy Görögországban voltunk a Dórival versenyezni, és azelőtt Marbel Ján megnyerte az amatőr olimpiának ezt a bikinis részét, és ott indult egy másik csaj, és aki mit tudom, magasok kategóriában lett mondjuk egy nem tudom, hanyadik. Ugye ezek a csajok így egymást úgy ismerik. Ha már jársz egy versenyt, akkor te már híres vagy. És a lényeg, hogy Görögországban, amikor fogtunk taxit, akkor ez a csaj meg a kis palija így megkérdezték angolul, hogy esetleg nem vehetnénk egy, mert gondolják, hogy mi is a versenyre megyünk, a görög, mit tudom én, Diamond Cup-ra. Mondtuk, hogy de. És akkor beszélgettünk, és mit ad Isten, visszafele is pont akkor végeztünk, mert ugye ez 500 versenyző, ez nem olyan egyértelmű, és hazafele mondták, hogy ők Marbellán laknak, tök jó, mi is nemrég voltunk ott. Igen, tudják, hogy a Dóri kicsoda, meg hogy mit nyert, meg mi egymás, és hogy voltunk a Dorian edzőtől, hogy odajárnak, hát nem, mert hogy azt már nem a Dorian csinálja, hogy, mert hogy Dorian börtönbe kerül. Ja, igen, arról hallottam, hogy ott ugye, mert csinált egy franchise-t a Temple Gymből, de az már nem olyan Temple Gym lett. Az a DY, izé. Csinált egy franchise-t, és akkor azt mondták, hogy az a tulajdonos, az meg szétvált, vagy kivált ebből. Hát azt mondta a csaj, hogy ez az áduma, mi is ezt posztuk föl, hogy a terem az megvan, és hogy valójában meg az történt, hogy ott Marbellán mindenki tudja, hogy a Dorian Yates a legnagyobb drogdíler. És akkor mondtam, hogy bánjt, hogy ilyen szteroidokra gondolsz, ugye? Nem. Ez azért kurva. És valami, aztán lehet, hogy érted most... Valami kis... DHP, vagy valami ilyen hatóanyagról kezdtek el beszélni, ez a London Rail című műsorban van, és én mondom, nézem, hogy mi... Az meg ezek kábítószerről beszélgetnek, a műsorvezető, hogy te kipróbáltad, és ez ment rádióban, meg mindenhol. Most, ugye ez nagyon fontos, én sehol nem olvastam, meg nem láttam hiteles forrásból. Két órás az interjú, úgyhogy elég nehéz azt azért. Na jó, de az más, hogyha használod, vagy hogyha te vagy Marbellának a legnagyobb drogdílere. Hát a kettő nem ugyanaz. Nem ugyanaz, de az is elég durva használod. Hát nyilván, de azért azt szerintem, aki Marbellán lakik, meg a világ egyik legismertebb ilyen parti városa, azért ott... Hát ott akad, amúgy drogozás az egyébként. De itt azért, ugye tényleg azért árulsz valamit, vagy elmész egy buliba. Hát engem az letaglózott ez. Sérül, még te se tudtál, ez a durva. De nem ám. Tehát én most itt csak nézek, hogy csak Dorian Yates ilyen nagyban... Én onnantól elvesztettem a fonalat, azt tehát ők még beszélgettek, én mindig erre kérdezte vissza, hogy ez biztos, hogy ez így van. És akkor amúgy a csaj az dániai, a palia az egyébként spanyol, és akkor ők valahogy ott... Ja, a csaj az ott dolgozik, ugye majdnem sokkal miatt ott is lakik, és hát ugye engem ez letalózott ez a hír, hogy amúgy nincs börtönben most, jelen pillanatban, de én találkoztam is Dorian Yates-szel most nyáron, csináltunk is fotót, meg ott voltak a termék, meg akkor még DY volt, ugye, például egy érdekesség a teremmel kapcsolatban, hogy a szekrényeken nem volt kulcs, de még a helyes sem, meg semmi. Az egy dolog, hogy 30 euró volt egy napi jegy, és akkor lealkottuk úgy, hogy csak 6000 forint legyen per nap, mert oda mentünk 10-en. És kérdeztem ott a pultos csajt, hogy teremhez, vagy akkor szekrényhez kulcs, és hát nyugodtan itt nem lopnak. Ez úgy biztos. Jó, akkor nem, akkor hát, ha nem is, amúgy tényleg nincs is kulcsa a szekrényhez. És elloptak mindent. Nem egyébként. De úgy van, hogy ahol volt a szállásunk, az azért ott lett, mert ott szemben volt egy konditerem. És nyilván, hogyha lemész egy versenyre, 5 nappal a verseny előtt, akkor nem baj, ha van ott egy terem, meg tudsz pózolni, meg kicsit tudsz még, hogy átmozgató edzéseket csinálni. És nem mértük fel ott a terem környékét, hogy ez milyen anyagi háttér rendelkező emberek számára lett kitalálva. Ezek szerint már van hetero barát terem, meg kamú terem, meg mit tudom én. És hát ott úgy volt, hogy 100 euró volt egy napi jegy. És akkor kérdeztem, hogy nem a havi, napi jegyet, de tudják. És akkor elnéztem, és a parkolóban Rolls Royce, meg ja, mondjam, akkor tudom, hogy akkor ezt elcsesztük, és akkor kerestük a Doriannek a termét. És akkor végén találtunk egy olyan termet, ahol a napi jegy mondjuk csak 4000 forint volt így átszámítva. Az elég izmos azért. Ja. Tudod, hogy mondjuk Nyugat-Európa meg Amerikában is nagyon olcsók az edzőtermek. Hát csak ez tudod, Marbella az ilyen nagyon. Ja. Viszont egy Aldi, vagy egy Lidl, ami ugyanúgy van, az meg ugyanolyan árban, mint itthon. Tehát a csirkét azt ugyanannyiért veszed. Lehet, hogy ott nem csökkentettek most áfát, és most, hogy jobbak lettünk, de majd évvégén ez úgyis el lesz baszva. Hát a csirkével komoly gond van nálunk. Már? Hát most van egy konkrét sztorim, ugye ezt szoktam emlegetni, most mindenkit próbálok a marha felé kondicionálni, mert baromi jó marha húsunk van most végre, és csirke az meg évek óta egyre szarabb. És azt képzelem el, hogy ugye meg voltam győződve róla, hogy a csirke az alapvetően szar, és olyan csirkét jutottam hozzá mostanában, ami tényleg hányás módon nézett ki, meg olyanok, hogy elraktuk a lejárat előtt egy nappal a fagyasztóba, kiveszem a fagyasztóból, felolvasztom, és kinyitom, és büdös. Ja, tudom. Na, aztán az asszony megkereste apóst, akinek ugye hentes boltja van, már nem hentes, hanem kiadja bérbe, hogy nincs-e valami ötlet, hogy honnan lehetne csirkét szerezni, beszállítót, ugye nagyker szinten, és találtunk valakit, és jé, van normális csirke. Én is azt hiszem, drágábban bátaszéki csirke. Na most itt az a vicc, hogy ez meg olcsóbb. Az még ez meg olcsóbb, csak aztán ők fölvilágosítottak, hogy miért volt szar ez a csirke. És ez egy nagyon érdekes dolog. Mondták, hogy ez valószínűleg úgy működött, hogy... Fagyasztott volt már. Nem. Hentes kollega fogta, kirakta a pultra, amit nem vittek el, maradékot, ami már úgy szar volt, azt meg becsomagolta nekünk. Az mind kedves. Ja. Egyébként nekem is van a telefonomba elmentve egy-egy kiló csirkemell, és az egyiknek sárga szín, a másiknak ez a nagyon gagyi rózsaszín. Mind a kettő szép abból a szempontból, hogy nincsen rajta sok levágnivaló, de az a döbbenet, hogy amikor megfőzöm a sárga színű csirkét, fél kilót, abból mondjuk marad 470 gram, miután leszűrtem, a másikból meg csak 400. Tehát, hogy 70 gram elfő belőle, vagy én, ha sültem, akkor elsül. És ugye annak más is az íze ennek a drágábbiknak, hogy 300 forint a drágább kilója. Persze, de inkább legyen drágább, tehát ma már... Én is úgy vagyok vele, mert régen ugye néztem a kaprigáos csirkét, 2300 forint egy kiló csirkemell, de azt nem. Tehát az sok, ez mondjuk tavaly volt 1500 valamennyi, most meg elment 1300-ra. Hát most gyakorlatilag úgy néz ki, hogy Fit Marketben már lesz normális csirke, ami azért valami, de mindenképpen azt mondom, hogy marhahús. Meg hát érdemes csirke. Ez a rendszeres marhahús és a húcsap szinte emelkedés. Nem kell sok, nem kell megenni egy kiló marhahúst. Hát tudom. Most megeszel 100-150 gram marhahúst, 200 gram csirkét, tojást, eszel egy 200 gram halat, tökéletes. Fél kiló csirkét eszem, 4 kiló marhát, meg 17 tojást. De csak a fehérjét. Ez lehet egy 500 gramos rúdat eszem, meg ugye. Hát ugye így a sportolók, akik így valamilyen szinten a megkapják a média figyelmét, azok kapnak sok más levelet is különböző kérdésekkel. Tényleg van levelünk amúgy? Na persze. Jó, a levelet is kell olvasnunk, azt is olvasunk. Ez is egy levél. Ezt speciál, már nem tudom, mert mostanában kitettem olyat, amit én kaptam, és az ilyen szteroidos kérdés volt. Az egyébként úgy szólt, hogy egy teljesen normálisnak kinéző figura rám írt, hogy szia, egyik edző ajánlotta, hogy ezeket kellene szednem a fejlődéshez, de viszonylag jó meg volt fogalmazva, tehát nem olyan volt, mint amit most fogok felolvasni, és akkor azt mondom, hogy tesztoszteron, meg tremolon az biztos, hogy benne volt, meg propionát, meg mit tudom én, és hogy ezeket be lehetne szerezni nálam a boltban. Csak ugye visszaírtam neki, hogy te tisztában vagy vele, hogy te miket kérdezel? Hát ő nem ért az edzéshez, ő nem tudom, milyen vállalkozása van, csak látta, hogy én így népszerű vagyok, mit tudom én. És akkor itt ott kivágtam a nevét, hogy ne látszódjon, és akkor azt megosztott viszonylag sokat. És egy edzőnek ez volt az első tanácsa a nevetnek, mert ez egy más jellegű levél. Szia, érdekelne ez az edzés dolog? Pont. 2-3 hét alatt ki lehet-e izmosodni? Kérdőjel. Ha nagyon muszáj, elipszilonos évvel, vennék olyan fehérjét is, vesző, de egyelőre nem szeretnék túl izmos lenni. Fontos, hogy ez egyenlőre az egyenlőre, tehát nem egyelőre, ugye? Hogy egyenlő része mondjuk a hasfemetsző csak darabolja fel az áldozatait. Nem szereti túl izmos lenni, mert tudom, hogy az műizmokat csinál. Tehát ez egy ma, vagy mostanában föltett kérdés, és ezt én megosztottam, és írtam hozzá egy olyan szöveget, hogy Én azt gondoltam, hogy az ilyen szintű tudatlanság, vagy az ilyen szintű sötétség, az már nem jellemző, ugye itt a 2-3 hét meg a műizmokra gondolok elsősorban, és volt egy illető, aki lebaszott. Azt is ugye odaírtam, hogy vajon mennyi haszna van a társadalomnak ebből az emberből, aki egy nagyon mély szellemi szinten van, plusz nem tud helyesen írni, és le lettem baszva, hogy ő egészen biztos, egy nagyon csúnya dolog olyan embereken viccelődni, akik tájékozatlanok egy bizonyos témában, mert hogy ha egy agysebész vagy egy atomfizikust megkérdeznék, vagy beszélgetnék vele, akkor biztos ők is tudnának olyan témával előjönni, ami meg nekem lenne mondjuk ismeretlen, és akkor ő is viccelődhetne rajtam. És akkor elgondolkoztam, hogy tényleg egy szinten van a 2-3 hét alatt kiizmosodni kategória mondjuk az atomfizikával. Tehát, hogy az alapműveltséghez ez annyira hozzátod. Ez rohadtul jogos egyébként, meg amit én egyébként az egészben legjobban nem értek. Tehát az nekem is ugye az első reakcióm az volt, hogy ilyen hülyék még vannak. Van. Még a mai világban még tényleg valaki így ennyit képzel erről a dologról. És van internete. És van internete, és elvileg tud írni, meg van személye. Hát az, hogy tud írni, az bebizonyosodott, hogy nem. Hát jó, helyesen nem. Megírta fogalmazni nagyon, hogy mit akar. De ami legfőképpen nekem eszembe jut, hogy miért ír neked? Ez nem nekem lett írva, ezt én is loptam. Azt tegyük hozzá. Ja, hogy ezt írta valaki valakinek? Így van. De valakitől kérdezte? Igen. Így van. Tehát miért ír ez valakinek? Tehát igen. Mit vár? Igen. Tehát miért az a valaki, az miért foglalkozna egy ilyen hülyével? Ingyen szeretetből. De mit akart ezzel, hogy érdekelne ez az edzés dolog? Mit akart ezzel? Ja, igen, ez jó kérdés, hogy... Hogy leírunk neki egy könyvet, amúgy hogy én is kapok edzeni? Ilyeneket, csak ezeket, ez annyira tetszett, meg röviden meg volt fogalmazva, hogy ezt úgy érdemes esetleg ezzel foglalkozni. Én szoktam ilyeneket kapni, csak hosszabban megfogalmazva. Akkor tudod, hogy miről beszélek, illetve akkor tudod is a választ, hogy mit akarnak tőled ezek az emberek. Megírod neki a tutit? Megoldjam az életét. Old meg az életét, igen. Vagy megírod neki a tutit 5 mondatba, hogy hogyan lesz izmos, mert ezt 5 mondatba hát beletem. Igen, ilyenkor felkezdtem. Én ezt az edzőválaszolban, amit 10 évet csinálok, abba se értem, hogy mit akarnak az én hülyek. Ők se tudják szerintem. Tehát pontosan. Van akkor... egy elképzelésük, ugye nyilván a mai közösségi oldalaknak, a médiáknak van egy nyomás, hogy így kell kinézni. Erre egy iparág is épül. Érdekelne ugye? Ez a dolog? Engem miért érdekelne, ahogy téged mi érdekel? Ja. Itt ez a kérdés. Ja, hát igen, ez egy jó kérdés. Az első kérdés ez. Amikor ezt nekem írta volna, ugye a fehérje a szerepel benne, akkor lehet, hogy látod, hogy ilyen boltokkal foglalkozom, és akkor venne tőlem fehérjét, tehát egy potenciális vásárlóként tüntette föl magát. Csak ugye el kellett volna, hogy szomorítsam, hogy apa 2-3 hét alatt még... Plusz azt írta, hogy nem nagyon benne fehérjét azért lehet. Ja, tényleg. Nem, azt mondta, hogy akarna venni fehérjét. Még fehérjét is venne, ha muszáj, elipszorosével. Egyébként ugye, mert a másik srác, akit említettem itt a szteroidok kapcsán, az egy értelmes forma volt. Tehát megnéztem az adatlapját, apuka, van neki 2 vagy 3 gyereke, és úgy ránézésre, és nem az az agyhalott fazon. De valahogy elkerülte őt is az információ. És ugye nem fogta föl, hogy a trembolon az nem a táplálékkiegészítő kategória. Az meg, hogy egy szakembert, elvileg egy izolás szakembert megkérdésre azt mondta, hogy hát apa, ezt kell szedned, hogy jó legyél. Az egy külön történet, hogy egy kezdőnek ilyet javaslunk. Azt is fel lehetne lóni az apukának, hogy talán előbb be kellett volna ütni a Google-ba, mi ez a trembolon, és utána megkérdezni a bodóimit, hogy ilyet lehet-e kapni a boltban. És hogy tudunk-e írni mondjuk róla áfásszerbet. Hát ugye rohadt komoly probléma még ez, ami gyakorlatilag visszautal az elejére, hogy teljesítmény nélkül akarom mindent. Tehát csak úgy. 3 hét alatt akarok izmos lenni. Eszébe nem jut. Hét. Eszébe nem jut, hogy ez egy kurva nagy munka. Tehát amit ugye, amit megtestesíted az egész, ez a fizikum, az azt testesíti, ez a fizikum azt testesíti. Ez a fizikum azt testesíti meg, hogy valaki kurva sokat dolgozott, nagyon komoly fizikai munkát végzett nagyon sokáig, amitől ilyen fizikumú lett. Amikor ő ezt 2-3 hét alatt akarja, akkor a lényeget nem akarja az egészben. Lehet egyébként, hogy az ő életében a 2-3 hét befektetett munka az már valami. Az ugye is lehet. Ugye múltkor felhoztuk a múltkori beszélgetésen az ahhoz képest dolgot, és ugye ha elindul mondjuk egy törpe egy bikini versenyen, hát ahhoz képest, hogy törpe egész jól néz ki. Jó. Most ahhoz képest, hogy egy percet nem dolgoztam, 2-3 hét munka az már valami. Tehát igen, ugye itt igen. Lehet, hogy erről van szó. Meg hát nyilván az a fajta szellemi sötétség, amivel nem tudsz mit kezdeni. Tehát ilyen helyesírással, ennyire ilyen mértékű tájékozatlansággal, azt nem tudom, hogy nem téved el mondjuk Budapesten, ha mondjuk itt lakik. Azért itt elég bonyolult. Na, itt jön az Y-generációs probléma képbe például. Igen, egyébként hozzáteszem, én egészen biztos vagyok benne, hogy neked igazad van. A 2-3 hét az neki sok munka. én láttam ilyeneket, hogy a paraszt leírja, ez az ilyen tizenéves taknyokról van szó, hogy ő már 3 hónapja edz, neki már kell a kreatin, de egy kezdőnek azért még nem kell. És ezt okoskodik 3 hónap után. És már oktatja. Persze. Tehát 3 hónap után ő már tanítja. Ennek a nyomoréknak 2-3 hét rengeteg. Most megint csak föl tudnék hozni egy dísz... egy díszpintyet, majd egy díszcinegét, aki nagyjából mondjuk nem is nevezném munkának azt a 3 hónapot, amit bohózkodással és a súly nélküli, de ugyanakkor a véletes, vagy véletek mértékig torzult fejjel végezte a gyakorlatokat. Mert ha valaki a kamera kedvéért nem tud egy rohadt súlyt oda tenni arra a hülye gépre, akkor nyilván körülbelül ennyit ér az edzéssel. Tehát az ő pályafutása az mondjuk arról szólt, hogy 3 hónapig lejárt a konditeremben, amit mondjuk munkának nem neveznék, és ő már utána a versenyzésbe gondolkodott. Tehát ezen a logikai meneten elindulva, itt egyesek azt hiszik, hogy itt nem tudom. Mert én például emlékszem, amikor lőni tanultam, az is egy év volt, mire elmentem az első versenyre, és ott lettem mondjuk utolsó egy magyar bajnokságon, és mire megtanultam úgy lőni, hogy már azért az első 10-15-ből bekerüljek az 50-ből, az is volt vagy 2 év. Pedig az egy lövés, hát azt hinni az ember, hogy fogsz egy pisztolyt, azt lövöldözni, ezt majd eltalálod. És van egy versenyző társam, aki a mai napig aktív lövész. Ugye ott 60 darab lövést kell leadni egy céltáblára, és nyilván, hogyha 60 darab 10-es lősz, az 600 pont, ez az, amit senki nem csinál meg, ugye? És ez a srác, akiről most szó van, ő ilyen 5-60-akat is lőtt abban az időben, amikor együtt versenyeztünk, én meg nekem ilyen 5-45 volt a legtöbb, és 15 pont az nagyon sok. Az olyan, mintha 15 kg izommal kevesebb állnék ki a kategóriámhoz képest a színpadra. És ez a srác ma ugyanúgy lő, csak már ugye nincs annyi ideje edzeni, tehát heti egyszer-kétszer jut el az edzeni, tudom, hogy így vicces a lövészet, de attól még úgy hívjuk, lőni, és akkor minden hétvégén ugye jár versenyezni, és mondja, hogy már nem tudja meglőni az 5-60-at se, amit meglőtt mondjuk 18-20 évesen, most örül az 5-50-nek, meg az 5-40 valamennyinek, és kérdeztem, hogy ennek mi az oka, mert én is hülyeként azt hittem, hogy hát ha ki már egyszer megtanult lőni, annak már tudnia kell az 5-60-at élete végéig. Úgy látszik, hogy ez sem ilyen. És ugye ez egy érdekes dolog, hogy az emberek a teljesítményről, meg a tanultságról, meg a munkáról milyen információik vannak, mert úgy látszik, hogy egyesek nagyon el vannak tévedve. Hát igen, és egyébként a másik dolog, hogy az volt az első kérdés, hogy ilyen még van. És ez teljes joggal merülhet fel, ugye az internet korában, meg ugye annak a korában, amikor mindenki a fitnesszel akar foglalkozni, meg a Győzike edzeni, meg a tévében, meg mit tudom én, minden ilyen szar van. Az ember azt hinné, hogy valaki, aki ugye eszébe jut, hogy izmos akar lenni, az tudja, hogy ez 2-3 hét alatt nem megy. És a helyzet az, hogy honnan a fenéből tudná. Tehát a legtöbb embernek fogalma nincsen az egészről. Én elég határozottan azt gondolom, ezt mindig elmondom egyébként a rádióban, meg mindenhol, hogy iskolában oktatni kéne. Általános iskolában a 9 éveseknek, akik megtanultak már írni, meg olvasni, hogy táplálkozási alapok. Nem kell sokat, kalória, mennyi van a fehérjében, mennyi kell egy nap, milyen ételben van benne, mit lehet enni, mikor, ennyi. Hát igen, ez elég nagy hiányosság. És hogyha ezt tanítanánk, akkor utána már. Amúgy erről a múltkor szó volt, amikor valaki beírt nektek egy olvasói levél volt, hogy a gyerekneveléssel kapcsolatban, hogy elég szar a menza kaja, ugyanakkor meg kicikizik a gyereket, ha otthon neki csomagol valami normálisat. Tehát ugye itt nem is arról van szó, hogy az embereknek nincs megfelelő információk a helyes táplálkozásról, hanem aki helyesen táplálkozik, az még a mai napig egy kicsit olyan csodabogának számít. Talán már javult a helyzet a 10 évhez képest, de még mindig nem vagyunk jó helyen. A cikizés az változhat különben. Az változhat, hogy mit cikiz neki, meg mit nem. Erre mindjárt lesz a sztorim. Egy kérdésem van csak. Én honnan tudtam? Én honnan tudtam, amikor 15 évesen nekiálltam bohózkodni, hogy legalább 10 év, mire az ember izmos lesz? Én nem tudtam. Mondom én neked tudtam. Még durvább. Én azt hittem, hogy ez ilyen 2-3 hónap. Én nem 2-3 hetet, hittem 2-3 hónap. És menet közben rájöttem, hogy ezt benéztem. Akkor lehet, hogy én titokban zseni vagyok. Az lehet amúgy. Igen. De igazság szerint ugye itt az van, hogy amikor én ezt még nem tudtam, akkor még egy könyvem sem volt, egy újságom sem, és nem volt internet a tenyeremben 0-24 órába. Tehát ma már ez tényleg gáz. Hogyha bármilyen téma, és az a hülye gyerek leoltott engem, hogy meg az agysebészethez hasonlította ezt a szerencsétlenséget. Ma már szerintem probléma olyan nagyon hülye kérdés föltenni, figyelmevel a Google-nek a lehetőségét, ami ennyire kiderül, hogy sötét vagy. Az a baj, hogy ez már egy mánia, egyfajta gondolkodás, hogy a hülye embereket, a szarembereket meg kell védeni. Tehát most a hülye ember meg a szarember az nem ugyanaz, de mind a kettőt megvédik. Ez egy mánia, hogy meg kell őket védeni, és véletlenül is, hogy neked van igazad. Tehát nem arról volt, hogy te oda mentél, és egy hülyét erőszakkal meg akartad téríteni, hanem ő jött hozzád. Tehát akkor itt most ki az, aki a másikat zaklatta a baromságával. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy mindenki lehet hülye, De azért van egy olyan dolog, hogy pofátlanság például, ami nem egy pozitív tulajdonság, de vannak hülyék, akik úgy gondolják, hogy a pofátlan bunkókat, aki saját maga dolgába is szarik bele, de tőled várja el, hogy old meg, azt neked pátyolgatnod kéne. Hát az ugye rendszeres, hogy olyan levelet kapok, hogy írjak edzéstervet, étrendtervet, táplálékkiegészítő tervet, amit majd megvesz a hozzá legközelebb eső boltba, ami lehet, hogy nem is a mi márkánk mondjuk, és engem ez is megdöbbent egyébként, hogy hogy lehet az, hogy ha nekem van egy festő haverom, nem várom, hogy ingyen fesse ki a lakásomat. Vagy van egy autószerelő haverom, nem várom, hogy ingyen csinálja meg az autómat. Ugyanakkor de mi van, ha nem is a haverod? Tehát bemegy ja, hát az igen. És elvárom, hogy ingyen csinálja meg a kocsimat. Igen. Teljesen normális. Ugye erről is beszéltük már, vagy a BB rádióban, vagy esetleg egy BB-tével mondtad el, hogy ugye az olcsó szar tápkiég megrendelés miatt, hogy ugye a kereskedelmi rendszer felépítésre, hogy kikerüljük a kiskereskedőket, tehát ugye ők azért vannak, azért dolgoznak, ez a munkájuk, és hogyha mindenki úgy gondolkodik, hogy minden esetben a legolcsóbban vegyük fel, elmegyünk a gyártóhoz akár, akkor nyilván összedől az egész gazdaság. És van egy idő után neki is lesz. És itt jön képbe az, hogy te megveszel azt a játékot, és nem töltöd le. Igen. Hozzáteszem, nekem is volt, amit letöltöttem nyilván, amikor még 150 ezer fontot kerestem, nem volt pénzem 10 ezer fontos játékokat megvenni, de onnantól kezdve, hogy megy, onnantól kezdve ez megy. Ja. De mondok egy dolgot, ezen sokan meglepődtek. Tegnap megtaláltam a parkolóba egy autót a vonóhorgommal. Ó. Hát ez rohadt kellemetlen volt. Egyszerűen annyira szar, mindegy szar itt a parkolás a környéken, és ezen megvan mindenki lepődve, hogy ott hagytam a telefonszámot, hogy miért. Hát mondom, kurva egyszerűen nem vagyok féreg, bazd meg, ennyi. Vagy nem a te vonóhorgoddal találtál egy másik autót? Ez én vonóhorgommal nekitolattam egy autónak az első. Ja, azt hittem, hát, hogy lelopták a vonóhorgodat, és megtalált egy másik autót. Nem. Nekitolattam, és egyszerűen ott hagytam a telefonszámot. Egyébként nem hívott fel. Uh-huh. Nem tudom miért, nem hívott fel. Lehet, hogy mondjuk felesleges volt, mert amúgy is tré volt az autónak a lökhárítója, de a lényeg, hogy ott hagytam a telefonszámot, mert ez egy alap. Fél múltkor nekitolattam egy teherautónak a Arena Plaza parkolójába, de ott a bérlői... Hát, de az lepottantál róla, nem? Egyébként teherautó és smart küzdelme, az ugye nyilván nem okoztam túl nagy kárt. Szlovák rendszámos kocsi volt, kiszálltam, semmilyen sérülés, és rohadtul fújó szél. Tehát oda kiragaszthatom a telefonszámomat, a becsület kedély, de aztán úgyis elfújja a picsás, akkor azt őrtől kérdezik. De úgy tényleg semmi nem látszott, kérdeztem, hogy kihez tartozik az a kocsi, mert nyilván bérlői parkoló, itt valamelyik üzlethez kell, hogy tartozzon, hát ő neki fogalma sincsen. Ami mindenkit számon tartanak, rendszám, kihez jöttél, milyen volt az, nyilván ez a normális, nem állunk be a bérlői parkolóba egy utcai kocsival. És akkor mondta neki, hogy figyelj, én MSU 884 vagyok, ha esetleg látod az illetőt, szólj neki, hogy neki tolattam, nem szólt nekem senki. Tehát ez a izében nem is bennem volt. Megpróbáltad, ez mondjuk egy szar ügy ilyenkor, amikor külföldi rendszer meg ilyenek, hogy mit csinált, de mondjuk az asszony... Mondom, hozzáteszem, egy 700 kilós autóval neki mentem egy 3 tonnásnak, tehát vagy 2,5 tonnásnak. Nekem a nejemnek ugye Honda Prelude-je van, az nem annyira gyakori típus. Kicsit kellemetlen, hogy ha jól emlékszem, akkor 83 ezer forint hozzá egy első sárvédő, miközben mondjuk az én autómhoz 7000. Az enyém 15 pedig. És nem szokott beállni a parkolóautók közé a bevásárlóközpont parkolóban, hogy ne nyissák neki az ajtót. Jó messze állt meg mindenkitől, ő állt ott egyedül, pont abba az autóba kellett beletolatni valami gyökérnek, pont megbírta találni. Természetesen nem hagyott ott semmit. Ez nem akarok hülyeséget mondani, pontosan mennyibe került nekünk, 250-300 ezer forintban került az, hogy a faszapó az pont megbírta találni az asszony autóját, és ez ennyi. Hát tehát mondjuk ennyi pénzért autót veszek, az a másik kérdés, de nem tudtuk olcsóban megcsináltatni, ezt így tudtuk megcsináltatni. Hát pont olyan helyen találta el, fényezni kellett, nem tudom, jó, akkor már megcsináltunk apróságokat is rajta, de hát akkor is a lényeg az, és azon, hogy egy valaki ilyen ekkora gyökér. Nekem volt olyan eset, pont íjászaton voltam, és jönnek az IASZ társaim, ez egy 2 éve volt, hogy ennyibe akkor még ugye kék smarton volt ez a XY smart, mondtam, hogy igen, hogy most találtott nekem egy fekete Astra, és hogy még ott áll az Astra, hogy kiszállt a túl és elment. És fölmentem, beültem a kocsiba, fölültem a rendszámát, vártam ott egy kicsit, elég hideg volt, az is ilyen február, pont akkor 2 éve volt, február környékén, és a lényeg, hogy kihívtam a rendőrséget, amúgy annyi volt, hogy egy pont egy repedést csinált az első sávidőmön, de nem, tényleg nem tört szét, de berepett. És ez már a harmadik ilyen sztori volt. Az első az arénában volt, a parkolóban azt meg is osztottam, két helyen is megtörték a kocsimat. A kamera látta, egy nyugdíj, csak az a baj, hogy a kamera vette a falat, ami mögött én álltam, és telibe az ütközés nem látszódott, ezért rendesen nem tudott vele mit csinálni, de az látszott, hogy nagy lendülette oda megy egy kocsi, megáll, kiszáll bőle két nyugdíjas, nézegetik egy darabig, majd beülnek a kocsiba, és elmennek. És a tizenakány alatt, hogy ott voltam, ez az egy olyan eset volt. Tehát maga a törés nem látszik, mert egy fal mögött álltam, nem lebből semmi egyébként. Ja, de hát ez olyan dolog, hogy ugye behívják, tanúvallomás, és akkor, amikor letagadják, hogy nem, de azt kell mondani, hogy a kamerán rajtam van, akkor meg kell nekik mutatni a felvételt, amire azt fogok mondani, hogy hát jó van, akkor mi voltunk. De a kamerán nem látszódott, hogy belementek. De látszik az, hogy ők egyértelműen ott nézelődnek meg mindent, tehát ezt nem tudja megmagyarázni. Hát de figyelj, főleg nem egy rendőrnek értett kihallgatásra. Is ilyen értékrendje, vagy ott hagyja a francba, akkor nem hiszem, hogy ott bevallott. Beszarnak. Hát csak ugye a rendőrök azok szartak az egészre. Mindegy, azok leszarták, utána a Marinán törték ugye össze, és ez a harmadik ilyen esetem volt, amikor végre megvan valaki, és kihívtam a rendőrséget, és viszont gyorsan kizsőt, aztán az egyik gyúrós volt, ismert is, és kb. 10 perc alatt megtalálták, hogy ki az autó, föl is hívták telefon, a főnökét, majd az illetőt, oda jött a csávó, hát hogy ő biztos nem ment neki. Mondom, két tanúmmal rá, itt ott voltak meg ugye sportársaim, és állítólag nagy hangja volt a csattanásnak, mondom, hogy eltört az a műanyag, annak is volt egy külön hangja, és ő teljesen hitelesen előadta, hogy ő nem tudja, hogy miről beszélek, de a rendőrök is nekem adtak igazat, és meg volt a betétlapozás, és igazából végén már kezdtem magam rosszul érezni egyébként a sztoriba, lehet, hogy tényleg nem tudja. Hát de mondom, én neki megyek egy fűszának, azt megérzem, persze nyilván már smartan megyek neki, nem egy tankkal, de olyan hitelesen előadta, hogy ő nem neki ez nem tűnt föl, és az mellette állt, hogy akkor nem állt volna ott meg. Tehát, hogyha nekem tolat, akkor nem hagyja ott a kocsit, hanem akkor elmegy két utcára, mert ő egyébként ott lakott. De ketten is hallották, hogy egy nagy recs volt. Volt ez a sztori a rádióban a Here Zoliról, amikor kiderült, hogy volt a baleset? Here Zoli. Hát a balesetét úgy alapvetően, hogy két hát azt, hogy meg volt a tanúvallomás, és azt én elolvastam. De az volt a sztori, hogy jött ki Tescótól a Here Zoli Váci útra, kanyarodott volna balra, illetve nem, hülye vagyok, nem a Zoli jött ki, hanem a srác jött ki autóval, kanyarodott balra, és közben zöld volt, ő meg még átment a piroson, és a Zoli megjött, és pont elibe verte. Ez történt, és én láttam a tanúvallomást, és előadja az ember azt, hogy nem meséltem ezt adásban? Nagyon durva. Tehát képzeld el, hogy motoros vagy, és a kórházba térsz magadhoz, és nem tudod, mi van. És nagy nehezen meg lesz a történet, hogy mi volt, mi nagyon sokáig azt hittük, hogy a Here Zoli volt a barom, és eldobta a motort, vagy neki ment valaminek, de nem. Annyi volt a sztori, hogy mész a Váci úton, ugye ott a Tesco magasságában van egy lámpa, hogy jönnek a Tescóból kifelé, és zöld van, és hát csak találsz egy autót magad előtt, mert ő még átgondolt, hogy átmegy a piroson. Na ez a túloldalról úgy nézett ki, tanúvallomás. Találkoztam a Tesco parkolóban valakivel, akinek nem tudom a nevét, mert egy üzleti ügyben találkoztunk, és ő utána ki is szállt a kocsiból, mert azt mondta, hogy nem akar ebbe belekeveredni, és elment. Az autó nem az enyém, egy haveromé, Gábornak hívják, nem tudom a teljes nevét. Szokta ezt néha nekem kölcsön adni, úgyhogy ismertem az autót, nagyon jól vezetek, mert van 5 éve a jogosítványom, és a Gábornak nem tudom a nevét, de majd én elrendezem vele, én kifizetem a kárt az autóba. Ez a felütés, és akkor közli, hogy hát ő átment a zöld lámpán, és látta, hogy állnak ott az autók, és egyszer csak nagy sebességgel közeledett pont, és egy csattanást hallott. És nagyon gyorsan jött a motoros. Uh-huh. Tehát ő átment a lámpán, senkit nem látott, csak álló autókat, és egyszer csak egy nagyon gyorsan jövő motoros, és ő nem érzi magát hibásnak, ő félreállt utána, és ugye a haverja az lelépett, ő visszament segíteni, de addigra már segítettek mások a motorosnak, és már kihívták a rendőröket, de ő nem hibás semmiben, a motoros túl gyorsan jött. És akkor azt mondta a rendőr, jegyzőkönyvben van, hogy jó, akkor most tekintse meg a térfigyelő kamera felvételét. Jó, akkor szeretném jelezni, hogy igen, elismerem, hogy én vagyok a hibás, és stb. Egy az egybe. A gyökér átment a piroson, már zöld volt, a Zoli lendületből jött zöldre, nem volt értelme, hogy fékezzem, és hát csak ott volt előtt az autó, csat, kész, ennyi. És simán letagadta a csávó. Uh-huh. Úgy, hogy a Zolinak a heréje leszakadt egy ilyen féreg miatt. Basz. És simán letakadta, mert annyira pont azt akartam mondani, hogyha ez így nem lett volna megoldva ezzel a húszárvágással, hogy amúgy van olyan, amikor az ember annyira beleéli magát a hazugságába, hogy tényleg elhiszi, És akár azt is lehetünk kézni, hogy egy poligráfos vizsgálat ilyenkor nem mutat neki, hogy ő hazudik. Tehát amikor annyira gyökér vagy, hogy a saját hazugságodat már tényként kezeled. Ez egy védekezési reakció, az biztos, hogy pszichológusok tudnának erről beszélni sokat, de ezt tudja, hogy ilyen van. Igen. Igen. Tudja, hogy ilyen van, mert neki akkor a trauma az a dolog, amit csak csinál. Csak nyilván, amikor azt mondom, hogy figyelj, térfigyelök, ja, változtatnék a valomásom, na, akkor tudjuk, hogy nem erről van szó. Igen, igen, igen. Aha. Igen, ez de biztos, hogy van ilyen is, mert akkor a trauma ez neki, hogy neki az azzal kapcsolatos lelki fájdalmat egyszerűbb el... Ez egyfajta kognitív diszonancia, amikor ugye megmagyarázom a mechanizmusomat. Tehát egyszerűen annyira szar, amit elkövettem, hogy nem tudok a saját lelkiismeretemre elszállni. Egyébként ezt tudod, micsoda, amikor a dohányos megmagyaráz... Le tudnék szokni. Nem, amikor azt írja, a dohányzás nem káros. Tehát, hogyha ha a dohányzol, akár az is, tehát, hogyha beírod a Wikipedia a kognitív diszonanciának, mi ugye a pontos leesetet mit jelent ez a fogalom, akkor a dohányosokat hozza fel elsősorban, hogy valaki mondjuk dohányzik, és nem azon gondolkozik, hogy kéne leszokni, hanem hogy magyarázza meg, hogy ez nem is olyan gáz. Ez egy érdekes pszichológiai dolog. Egyébként mindenkibe kódolva van valamilyen szinten a védekezés, de hát amikor ilyen felelősségvállalásról van szó, akkor azért ciki, hogyha így adom elő. És utána azonnal változtatok a véleményen, amint kiderül, hogy volt kamera. Kell olvasnunk egy levelet, mert keveset beszélsz ma. Takarékon nyomod most. Ja, hát mert az a baj, hogy 2000 mikrofonunk van, és így szívás. Na most az a baj, hogy van több jó levelünk. Van egy zenés, meg van egy modelles. Melyik a másik? Minket? Van egy modelles. Azt nyomjuk a modelleset. Jó, legyen modelles. Miss Helsinki 2017. Sziasztok, srácok, csak egy rövid hír a Miss Helsinki 2017-ről, és akkor itt egy link. A lényeg annyi, hogy a fekete bűnronda majomszabásút kihozták győztesnek, csak mert fekete. Finnországnak sem a szomszédai a hülyék, a liberalizmus ne továbbja. A következő lépés a szarul kinéző testépítők lesznek, akiknek a születés jogán jár az első hely, még akkor is, ha kövérek. Köszi a figyelmet, csak ennyit akartam. Pont ez az a témát, amit múltkor kiveséztünk, méghozzá az ahhoz képesttel. Igen, de itt most még csak nem is erről van szó, tehát itt egy szépségverseny van. Hát és az a csaj, ahhoz képest, hogy nem fehér, ahhoz képest fekete. Oké, de nem hiszem, hogy a szépség... Jó, én ezt tudom, miről van szó, erre igen, emlékszem. Igen, tehát Finnországban, ahol ugye a szőkehajú kék szemüvekre gondolunk, aha. Ott, és ugye ez egyértelmű. Ez olyan, mint amikor, hogy hívják azt a osztrák férget, aki ilyen férfi nő nyom... Anyád. Igen. Anyád, az tényleg komoly a második. Conchita Wurst, ugye Conchita Wurst miért nyerte meg az Eurovíziót? Azért nyerte meg ez a féreg az Eurovíziót, mert... Várjál, tényleg jól énekelt, amúgy. Most nyilván volt mások, aki jól énekelt, de amúgy tényleg az a csúnya, hogy amúgy jól énekelt. Én biztos vagyok benne, hogy az én nyertem meg, mert... Akármennyire jól énekelt, egy Eurovíziós dalfesztivál, benne van a neve, hogy víziós, tehát látom is, amit csinál. Igen. Tehát nekem egy szakállas nő, akármennyire jó énekel, hogyha leelőzi Pavarotit, akkor sem tudnám. Várjál, még egy dolog van, ez egy dalverseny, az megvan? Azt tudom. Tehát a dalok versenyeznek, nem az éneklés. Jó, de pont ez biztos, a lényeg. Hogy számít az előadás is, de a dal is pont számít. Ez a lényeg, hogy mivel számít az előadás, nem tudnám első helyre tenni a szakállas nőt. Hát igen. Tehát ellentmondás az egész. Pont azért kellett volna őt kvázi lepontozni, hogy kinéz. Így van. Nem pont azért kellett volna megnyernie. Így van, így van. De amúgy jól éneket, ezt nem lehet elvitatni. Tehát nem tudom, nem hallottam. És egyébként ma valami osztrák hadseregbe ő valami tiszt lett. És milyen nem? Tehát férfiként vagy nőként? Ugyanúgy néz ki most is. Tényleg? Nem tudom. Hát nőként persze. Hát ezek biztos, de megborotválkozott? Nem, ugyanúgy néz ki. Tehát az osztrákoknak elmentek otthonról nekik is. Uh-huh. De ez is kurva kemény. Ugye az volt régen, hogy ezek cirkuszi látványosságként szerepeltek. Tehát nem a társadalom peremén lévő emberekről van szó, akik a küllemükkel, vagy a viselkedésükkel annyira extrémek és szélsőségesek voltak, hogy ezért valakik pénzt szedtek, meg jegyet fizettek ki, hogy lássák ezeket a szerencsétleneket. Most meg ezek lettek a társadalom megbecsült tagjai. Oké, de akkor most ott tartunk, hogy egy fekete ember csak azért, mert fekete, ezért automatikusan szépség királynő lesz? Meg Oscar díjas. Ja, meg Oscar díjas. Tehát, hogy tényleg így... A Star Wars-ban is beszélgett tavaly, ugye, bár hozzáteszem, pont az a karakter nekem úgy egészen tetszett. De egyébként ez a dolog, ez már régen is így volt. Tehát mindig kellett egy fekete rendőrfőnök, mindig kellett egy fekete olyan, egy ilyen, na, ugye a halálos fegyver jutott eszembe, a Danny Glover meg igen, a... Igen, igen, igen. Tehát ott is ezek ilyen kötelező dolgok voltak, csak most már ugye ezt kiterjesztették ugye melegekre, tehát kell a csapatba egy meleg, meg szóval meg egy kínai is kell most már a csapatba, tehát egyébként egészen sokan vannak, 1,3 milliárdan, és az a 8 milliárdhoz képest azért jelentős. Hát az ahhoz képest az működik. Jó, csak ugye a 80-as években, amikor például volt a halálos fegyver, és akkor a partnere, a főszereplőnek nyilván fekete kellett, hogy legyen, akkor az egy dolog volt, mert a 80-as években akkor foglalkoztunk a fekete témával, és akkor azt így Amerika akkor kezdte el is feldolgozni, meg ilyesmi, hogy a feketék azok bizony egyenjogú állampolgárok. De akkor most eljutottunk oda, hogy akkor a melegekkel is foglalkozzunk, aztán most már mindenféle transzneműekkel foglalkozunk, meg minden. Ugye 2017 van, és pont, hogy a transzneműekkel kellene foglalkoznunk elvileg. Ehhez képest nem egy transznemű lett a szépség királynő, akármennyire nevetséges lenne az, hanem egy fekete. Tehát igen, itt tartunk még mindig, hogy egy fekete. Hogy például a VB, hagyjuk, hogy milyen szervezet, ahol Indiában rendeznek mondjuk világbajnokságot, és ott ilyen sok turbános, akárki ül a bírák között, úgy egyébként, hogy közük nincs az eseményhez. Tehát az a verseny, amit nekem mutattál, az is ebben a szervezésben történt, ugye, és ott is néha elgondolkozom, hogy kik ezek, majd a bírókra, amikor ránézek, és egy keleti kultúrában egy szőkenő a sokkal nagyobb kuriózum, mint egy fekete hajú nő. Most hagyjuk a bőrszínt, maradjunk csak a hajszínnél. És ott is rendre szőkék nyertek. Érted? Mert nekik az érdekesebb volt. És el tudom képzelni, most nem megmagyarázni akarom ezt a sztorit, de el tudok egy olyan verziót képzelni, amikor szavazni kellett, akkor ugye arra gondoltak, hogy melyik lukat tenném magamévá. És mivel sok szőke lukat láttam már, de fekete lukhoz még nem volt szerencsém, én azt szeretném, és akkor ebből hozták ki. Valami nem csúnya az a lány, csak sokkal szebb volt a második, ugye nekünk. Tehát hát nem csúnya egyébként, csak átlagos. Hát igen, teljesen átlagos, igen. És hát fekete, de hát Magyarországon sem nagyon látsz feketéket. Én attól nem izgulok rá, hogy fekete. Ez a másik csaj viszont baromi jól néz ki. Hát ha nem a mostani világban élnénk, akkor még azt is mondanám, hogy lehet, hogy azon, amit mondasz, de most egy ilyen világban élünk, ahol csak azért, mert valaki kisebbség valamiben, csak azért támogassuk, hogy ő is tudjon érvényesülni, és Helsinki szépségvesen. Ez még mindig túl szép így, de ez a lényeg. Most egyébként az előbb kimentem brunyálni titokban, és végre legalább nem az én pisarásom nem van, tudtam, csak a műsorban. Nem tudtam ezt elmondani az előbb, hogy az amerikai filmekben a 80-as években még mindig volt egy fekete mellékszereplő, de mellékszereplő. Aki meghalt. Hát vagy meghalt, vagy ő volt a vicces mellékszereplő, vagy valami. Ez egy kicsit rasszista megoldásnak is felfogható, de ne felejtsük el, hogy ezt a fajta filmes kultúrát fehér emberek találták ki, ők építették fel. Az a valaki, aki elképzelte egy történetet, ő ezt így képzelte el, teljesen mindegy, de tény, hogy a fekete emberek is ugye a társadalom részei voltak. Lehet, hogy ez egy kicsit túlzó volt, hogy mindig csak a vicces mellékszerep, de egyébként nem, mert voltak a fekete kultúrában is olyan filmek, ahol voltak fekete akciófilmek is, például. Konkrétan volt egy csóka, az Istenek nem teszem a neve, ez nagyon kínos, még Bruce Lee-val is volt közös filmje, a Sárkány közbelép. Nem, a Sárkány közbelép. Ő egy harcművész volt, nagy mikrofonok feje volt, majdnem úgy nézett ki. Ja, tudom, igen. Tudod, hogy hívják? Nem. Nem jut eszembe, meghalt sajnos, de nagyon komoly csóka volt. Basszus degász, hogy nem jut eszembe a neve, és neki például voltak külön ilyen akciófilmei, kis költségvetésű, és egyébként poénos ilyen önérődökös akciófilmek, de volt egy ilyen... Amúgy a filmben ő is meghalt. Igen. De volt például egy ilyen Blaxploited nevű vonal a filmek közül, ami csak fekete szereplőkkel volt. Tehát ez egy működő dolog volt. Ez egyszerűen több fehér ember volt Amerikában, mint amennyi fekete, és akkor mi van? Tehát ezt... De olyan film is tudunk, az Amerikába jöttem be, amikor az Eddie Murphy egy fehér öreg faszit játszott el. Persze, de itt a dolgok lényege az, hogy ezt nem kell ilyen full rasszizmusnak felfogni az egészet. Most viszont elment az eszük, tehát legyen fekete James Bond. Tehát mi van? Biztos hallottam, hogy Idris Elbát akarják, fekete James Bondot akarnak. Mert elment az eszük teljesen. Minden a transzneműekről, a feketékről, meg az iPhone-nál szól. Az összes MOI, tudod, az a mosolyja, mit tudom én, ki tudod választani a bőrszint. Egy like jelnél, van sárga, részszínű, fehér, fekete, még feketébb. Agyrém. Igen. Meg ugye a fekete Mikula. Emlékszem, küldtem is neked egy izét, a Spárba fotóztam le. Lehet, hogy ez csak véletlen volt, hogy egy fekete Mikulás álltotta, föl volt oda téve, és mai napig nem tudom, hogy ez most poén volt, vagy véletlen, hogy sikült egy fekete próbabobára ráadni a piros maskarát, meg a szakállat, de az egy fekete Mikulás volt. De ezzel mondjuk nincs baj, ha valaki, ha feketén beölközik otthon Mikulás, csak nem, ne legyen kötelező érvényű. Nem, az a baj, hogy legyen... ezzel, tehát a fehér ember le van szarva, ez csúgó ez az egész, tehát ezt gyakorlatilag el akarják most nyomni. teljesen ezt a fehér ember vonalat, és nem tudom, miért ne lehetne ezt normálisan csinálni. Nem kell elnyomni egyik bőrszint se, nem kell elnyomni senkit, de az, hogy nyomorékoknak, akiknek a baszás az életükben a legfontosabb, és ezt nekik világgá kell kürtörni, és ezt határozzanak az életüket, azoknak a szarságéba kelljen foglalkozni, és ebbe a szellemben neveljük a gyerekeket, ez gáz. És az összes buzulás, transznem, stb. Ez mindenről szól. Hát főleg, hogy ez divat is. Na, van egy dolog, ma reggel finomban hallgattam a rádiót, Bocskor Gábor kiváló reggeli műsora, kibaszott szar, mondom se kell, kettő másik csókával van együtt, nem tudom kik azok, és egy 5 percet hallottam belőle, arról beszélgetek, hogy gáz-e, hogy egy, ha egy férfi sminkeli magát. Ja, igen, igen, ezt mondtad. Hát mit mondjak rá, kurva gáz? Hát ez kérdés, komolyan? Az egyik műsorvezető azt mondta, hogy hát szerinte ezeket a dolgokat el kell fogadni, tehát ő soha nem sminkeli magát, meg neki ez nem tetszik, de azzal, hogy valaki egy férfi sminkeli magát nőnek, és ő ettől így érzi magát jól, hát nem árt vele senkinek. De ez a legundorítóbb, ez a hozzáállás. Ez a hasonló ahhoz, amit te mondtál az előbb. Amikor a hülyéket pártoljuk, nem árt vele senkinek, de árt. De árt. De árt, mert ha sok ilyen idióta lesz, és a férfiak ennyire elkorcsosulnak, hogy ilyen önmagukat sminkelő nőnek öltözött degeneráltak lesznek belőlük, akkor mi lesz a jövő? Mi lesz a gyerekekkel? Milyen példaképet adunk nekik? Amúgy alapvetően ez a dolog, amit most mondasz, ez azért érdekes, mert beszélgetünk már szakányírás és festésről, ami ennek mondjuk egy lájtosabb verzió, egyébként hozzáteszem, én is voltam már szakálfestésen. Engem azt mondja, hogy a hajam őszül nem érdekel, viszont hogy a szakállam őszül az igen, mert szeretem, hogyha olyan karakteresebben ott van a borotva készülő. De nem, de mondta, ez az, hogy tetszik, ez nem nagyon rendezett, de ilyen is. Ha majd elkezd őszülni, akkor elgondolkoztam rajta, hogy akkor festeném vagy nem, és ez egy további gondolatot ébresztett bennem, hogy mennyire tudom én elfogadni azt, hogy öregszem. Ugye a hajam az már viszonylag ősz, az egyébként még úgy tetszik is, és ezen a gondolaton által elindulva egy másik reggeli rádiós műsor, pont erről beszéltek, hogy a mai hollywoodi sztárok. Tehát most ugye ketté lett bontani a problémát, az, hogy festi magát egy férfi, az mindenképpen gáz, de hogy miért festi magát például most a... Most a buzi szakához is azért meg lehet égyezni, hogy lehetne úgy is szakát festeni, ne legyen hódbuzi. Igen, ez így van. Így de van, nem nagyon törekednek rá. Tehát, hogyha egy férfi fogja magát és feldob egy alapozót, ugye én a Dolinak a sminkelését mindig végig szoktam nézni, hogy ő kb. 30 perc alatt profi sminket dob föl magára. Én egyébként neki mindig mondom, hogy ő nem megy le az utcára anélkül, hogy így kifestené magát. Ez az ő szuverén döntése, de szerintem neki nagyon helyes kis pofi lenne anélkül is. Az tény, hogy rohadtul más. És amint valaki látná, még az is elkezdeni, hogy nem ismerni mondjuk meg. Mert tök más a smink nélküli, meg a sminkes búrája. Most mit akartam ezzel mondani? Hogy nem fogadjuk el ugye saját magunkat, meg az öregedés, meg a korunkat, meg mi egymást. És a férfiassághoz szerintem az is hozzátartozik, hogy ez a dolog másodlagos legyen. Bizony. Tehát, bizony. Hogyha ugye azon az elméleten vagyunk, hogy ami nem árt másodnak, azt fogadjuk el, akkor nem tudunk megfelelő mintákat állítani a gyerekeink elé, és amikor apa alapozózza magát, meg kölcsönkéri anyának a szemhéjfestékét, akkor a gyerek nem nagyon tudja, hogy most akkor kikivel van, tehát ezért probléma valószínűleg. És el fog tűnni az a réteg, aki viszont ezt a világot felépítette. Mert az a baj, hogy az összes jogvédő barom, meg az összes kisebbségi barom azoknak a kárára vergődik, akik miatt ők most vergődhetnek. Ez egy lényeges dolog. Egyébként pont, ha már való világ, akkor ott volt egy srác, aki ugye meleg, úgyis jött a műsorban, az első percben elmondta, hogy ő meleg, és őpről festette magát úgy rendszeresen, és fura is volt látni. Szerintem nem nézett ki, amúgy egy jóképű gyerek volt, kicsit így be volt hízva, de ugye arca rendben volt, és amikor volt egy ilyen élő bejelentkezés, vagy egy párbaj, vagy bármi, akkor ugye a srácon fura látszott a smink, és nagyon biztás hatást keltett. Tehát azon gondolkozta, hogy alapvetően a melegek szokták mondani, hogy jó ízlésük van. Lakberendezők, meg fodrászok, meg sminkesek, meg mi egymás. De csodálkoztam, hogy ez a jó ízlésű ember, ha benézett tükörbe, nem látja, hogy a munka, amit végzett, az neki nem áll jól. Ez egyébként nem igaz, ez egy ilyen... Mi? Ez, hogy jó ízlésű van, ez egy ilyen sztereotípia. Ez olyan, mint hogy a skótok mondjuk. Igen, vagy a aha. testépítők buták, a testépítők általában kurvasták, ez igaz, és biztos, hogy van jó ízlésű meleg lakberendező. Ja, ez egyértelmű. De ő valószínűleg attól, mert lakberendező, attól van jó ízlése, nem attól, hogy meleg. Szerintem tehát egyébként ez arra vezethető vissza, hogy ezeket a pozitív tulajdonságokat általában melegeknek ítélik meg, hogy jó ízlésük van, meg olyan jó a szép érzékük, hogy ők sokkal hangosabban teszik azt, amit tesznek, pont azért, mert mindig bennük volt ez az elnyomás, és simán elképzelhető, hogy van mondjuk 100 nagyon jó lakberendező, amiből csak 10 buzi, de az a 10 az túlüvölti ezt a maradék 90-et, és ezért gondoljuk azt, hogy hát akkor a lakberendező is jó, és érti a dolgát, akkor meleg kell, hogy legyen meg. Ha esküvőszervező is érti a dolgát, akkor annak is melegnek kell lenni. És a probléma az, hogy ezekből a dolgokból következik aztán a genderelme baj, hogy a 9 éves gyerek transznemű lehet, hogy a National Geographic színpadján, címlapján most transznemű fasságról van szó, meg ilyenek. Mert ami nagyon lényeges, hogy semmi baj azzal, hogyha valaki nő szeretne lenni, és nőként éljen. Semmi baj azzal, ha valaki homoszexuális, legyen homoszexuális. De nem ár a többi normális ember kárára, tegyük ezt, meg ne legyenek melegtől hősök. De, na ez a lényeg. Ez a lényeg. Ne legyenek ettől ők hősök, ez a példakép. Ez a lényeg. Példakép az a normális ember legyen. Igen, nem baj, ha valaki nem normális, én sem vagyok normális ember, nem is akarok az lenni, úgy vesz. De az, hogy valaki ettől hős, hogy férfiakat szeret baszni, bazd meg, az kurva nagy gáz, mert ez egy szexuális nyomor, semmi más. És a legundorítóbb, hogy a nemiséget így kihozzuk abból a diszkrécióból, amiben lennie kéne, a legundorítóbb, hogy kihozzuk így közszemlére, és erre vergődünk. Ez körülbelül olyan, mint hogyha arra vergődnék, hogy én milyen büdöset tudok szarni, ugyanaz a szint. Ez ugyanaz a szint, semmi különbség nincsen. Csak azzal még mindig kevésbé jártok, mert maximum a gyerekek nagyon büdöset akarnak majd szarni, de amikor egészséges gyerekeknek kétséget csinálunk az identitásával, mert azt látják, hogy ez most menő. Ez az egész szar most terjed, mint a vírus különben. Igen. Mert ezt látják, hogy ez most menő buzinak lenni, meg menő transzneműnek lenni. És egy csomó hülye, aki a kis identitását tizenévesen, vagy még tizévesen se nem találta még meg, annak adunk egy ilyen virányt, miközben kiírtjuk az igazi férfiakat, kiírtjuk a hősöket. Ugye, azon sokat gondolkoztam, mert ugye nyilván ez mindenkiben, vagy minden olyan emberben, akinek van vagy rendelkezik némi intelligenciával, és szokott gondolkozni, hogy most tényleg divat-e melegnek lenni. És alapvetően hetero, mert én úgy tudom, hogy a melegség az egy biológiai különbség is. Egyben méghozzá a hátsó, a kisaj része, hogy kicsit más a saját neméhez vonzódó embereknek az agya. Nem tudom, hogy ez tényleg így van-e. Olvastam ilyen cikket, voltam, ezt találtam. Inkább pszichológiai dolog ez. Ezt akartam pont kérdezni, hogyha van egy teljes mértékig pina szerető hetero férfi, azt rá lehet venni, hogy a fasz szeresse. Tehát, hogy különböző módszerekkel, akár leültettem is 20 napi 0-24-ben olyan videókat nézettek vele, tehát ugye arra akarok kiukadni, hogy ez lehetséges-e, mert ha igen, akkor ez azért baj, ez a magatartás, mert a rossz mintákat állítunk be a gyerekek elé, ők nem azt fogják látni, hogy sportolnom kell, és birkozó, olimpiai bajnok birkozó akarok lenni, mert az nagy meló. Viszont az nem nagy meló, hogyha elkezdem magam festeni, és női ruhákat veszek föl, onnantól éleszek az osztály meleg srácsa, és megkapom azt a figyelmet, amit a hülye gyerek 5 év vagy 10 év sportolás után. Érted? Nagyon jól látod a lényeget, ez egy nagyon lényeges dolog, de van még egy aspektus ennek, mert ugye te most rátértél a gyerekekre, ami nagyon jó, mert nagyon fontos, de ez felnőttekre is igaz. De a felnőtt embereknél azért ott egy kialakult személyiség van, ha ebben a mai fos világban az Y-generációs hülyék között, akik abban nőttek fel, hogy nekik már nem kell különösebben megdolgozni semmiért, mert annyi apu, mindent találjuk rokot. Nekik lehet, hogy nem alakult két személyiségük 20 éves korukra, de itt a legnagyobb baj a gyerekekkel van. Mert bármilyen hihetetlen is, és egy kurva jó cikket olvastam, csak nem tudom hol, lehet, hogy ez az a Tuti blogon egyébként. Simán lehet, hogy ez az. Tuti blog ennyire egyszerű ez a címe. Ami pont arról szól, hogy egy gyerek, neki nincs identitása. A gyerek az azért gyerek. Neki nincs személyisége, ha csak személyiség szinten nézzük ezt a problémát, akkor neki semmilyen személyisége nincs, ő még nem tudja, hogy ki akar lenni, mi akar lenni, őt benyomások érik az életbe, és ezek el tudják... És formálódik. És formálódik. És nagyon könnyen lehet, hogy neki a személyisége behatásokra el fog térni a normális, és azt mondja, hogy ő lány akar lenni. Pedig ő kurvára nem lány, bazmeg. Igen, mert az, igen. Amit ezek a, gyakorlatilag ezek a tetvek nem akarnak elfogadni, ezek a tetves jogvédő férgek, meg a többi ilyen lobbista patkány nem akarnak elfogadni, hogy ez egy determinált dolog, nem a társadalom határozza meg a nevedet, nemedet, ez egy agyrém, hanem a biológia határozza meg a nevedet, nemedet, a nemed az meghatározódik születésedkor is, kész. És én el tudom képzelni, hogy vannak olyan emberek, akinek tényleg úgy jön ki, hogy ő nő akar lenni. Legyen nő. Semmi probléma ezzel. De az, hogy rendeleteket hozunk egész országra vonatkozólag, és azzal szopatunk egy 300 milliós országot, hogy transz WC meg ilyenek, ja, igen. Az, amikor bazd meg, ha egyszer ő nő, akkor mi a faszért nem megy a női WC-be, ki veszi észre, ha ő nő. Igen. Ha meg nem nő, tehát meg kire találjuk, azt lenne jó kitalálni. Férfinak nézek ki, de nőnek érzem magam, ezért női WC-be akarok menni, tehát ezt az agyrémet már nem találjuk. Erre pénzt kell majd költeni. És ez volt Amerikai Egyesült Államokban a legnagyobb probléma, bazd meg, amit meg kell oldani. Azt lenne jó tudni, hogy valójában nem identitás, az döntés kérdése. Tehát, hogy van-e ráhatásom? Én szerintem ugye van, tehát ezt beszéltük, hogy valószínűleg van, mert hogyha a gyereknek nincs identitása, és azt látja, hogy egy tévéműsorban valaki azért érdekes, és azért kap több figyelmet, mint egy másik valaki, mert ő mondjuk felvállalja, hogy ő meleg, és ettől ő mindjárt hős, ő is hős akar lenni. Pontosan, és ugye akar a sztorit. Igen, igen. És munka nélkül meg tudja oldani. De itt ezen a ponton egyébként nem feltétlenül kell, hogy döntés kérdése legyen, különösen egy gyereknél. Mert a gyerek az befolyásolható, és simán lehet az, hogy ő gyakorlatilag tudat alatt gondolja ezt, hogy attól lesz valaki hős, hogy... Igen, csak hogyha kijelentjük, hogy ez egy biológiai dolog, akkor már mondjuk az egész melegség kérdése azért meginogna, ha ez döntés kérdése legyen. Ugye, ők mind, de ez nem biológiai dolog, az egyértelmű. Ha nem, akkor ciki van. Ez valami, amire azt mondtam, hogy ez nem hardware, hanem ez szoftver kérdés. Általában kinél erősebben, kinél gyengébben, de pont az a lényeg, hogy a gyereknek, mivel nincsen kialakult személyisége, ő nem fog dönteni, ő sodródik. Vagy inkább úgy kérdezem, hogy van, aki tényleg úgy születik-e. Jó, tehát akkor hagyjuk ezt a biológiáknak a döntést. Szerintem nem. Ugyanis nekem a... Figyelj, gondolj bele, hogy ha valaki férfinak születik, de kurva alacsony tesztoszteron szintje, nagyon magas ösztrogén szintje van, széles a csípője, tök nőies az egész, és valamiért ráadásul így is érzi magát, mert a hormonnál is szintje is olyan, akkor olyannak született. De nem, ez azért ritkaság. De az a baj ezzel, hogy elmondom azt, hogy a feleségemnek volt egy kis gyerekkori barátja, egyiket azóta már szegény öngyilkos is lett, aki meleg volt. És ugye mondta a Dóri, hogy ebben a srácban az volt az érdekes, hogy már a Dóri volt mondjuk 5 éves, a gyerek meg mondjuk a srác 4, és ő ugyanúgy babázott, és neki volt egy van bátyja, ilyen, biztos, meg ilyen. Az anyja, mindenki normális volt, vagy hetero érdeklődésű, és a srác egész kicsi korában lehetett látni, hogy ő tényleg más. Tehát őt nem biztos. Érték olyan, mert ugye ez 85-90-es évekről beszélünk, tehát még ez nem volt az ilyen elterjedt. Tehát ebből a tanulság talán az, hogy tényleg van, aki ilyennek születik, van. Csak az a kérdés, hogy hány százalékuk születik ilyennek, és hány százalékuk hoz egy rossz döntést valamikor. Vagy nem egy rossz döntés, hanem sok rossz döntés, sok rossz benyomás alapján. Az a baj, hogy nem ők hoznak döntést, hanem mások hoznak döntést, annak érdekében, hogy ők... Tehát, hogy most akkor női bugyiba nyúlunk be, vagy a férfi bugyiba, azért ez egy döntés kérdése. Nem. Ma már szervezetek, lobby szervezetek hoznak döntéseket, hogy a társadalomnak jelentős része ilyen pszichológiai problémás emberekből álljon, mert nyomják nekik ezt a szart. Elhitetik velük. Amúgy meg az a... Mert iskolába tanítják, van olyan országok, ahol iskolába tanítanak gender elméletet, és ott... Mi az a gender elmélet? Az ez a fasság, amiről beszélünk, ez a legegyszerűbb. Melegséggel kapcsolatos? Nem, a gender elmélet az az, hogy a nemeket a társadalom találta ki, és te megváltoztatod a nemedet olyan, amilyenre akarod. Angliai egyetemeken kényszerítik arra... És ezek a gender elmélet mit szól az állatvilághoz? Leszarja a tényeket, az ja. nem érdekes. A tudomány az mellőzi. Persze. És azt képzel, hogy vannak olyan mondjuk iskolák Angliában, ahol bevezették a harmadik névmást, mert az, aki nem akarja magát azonosítani, férfi vagy nő, de ez működik Dániában. És ezzel valaki foglalkozik. Ezzel foglalkoznak elmebetegek. És nemhogy ezzel foglalkoznak, hanem ezt nagyon keményen nyomják, nagyon kemény lobbizás van. Hát képzeld, amikor gyerekedet meg fogják arra tanítani, hogy te most 8 évesen eldöntheted igazából, hogy te mégis lány akarsz lenni, mert pöcsöd van, de ne foglalkozz vele. Amúgy meg, hogyha nagyban gondolkoztok, jelen pillanatban 8 milliárd ember él a Földön, és egy másfél éve még 7 milliárd ember élt a Földön, és 200 évvel ezelőtt meg 3 milliárd ember élt a Földön. Igen. Lehet, hogy ez a mesterséges túlnépesedésnek valami, a... Valami oka van, hogy ezt csinálják, ez rohadtul egyértelmű. Mert nyilván egyébként pont ugye érdekes a számból ilyeneket. Én egy pár évvel ezelőtt nagyon liberális gondolkodású voltam, és te voltál az egyik, aki valamilyen szinten hatott rám, hogy próbálják a dolgok mélyre nézni, és volt egy másik barátom, aki egy ilyen meleg pártoló posztom után rámért privátba, tehát ő vette a fáradtságot, hogy ne hülyének nézzen, rámért, és a következőt írta, és ő ilyen cikkeket is küldött, hogy ugye az emberiségben a melegség az egy evolúciós zsákutca. Tehát két olyan, melegnek az, nem lehet gyereke, persze, csak persze. Akkor, hogyha egy normál hetero pártól ugye elveszik. Úgy oldják meg, hogy igen, követelünk magunknak a gyereket, igen. Na jó, de gyerek azt van bőven sajnos, mert ugye potyogtatják ki a felelőtlen emberek magukból. Nem feltétlenül, mert mondjuk Európa rohadt szar népszaporulati szempontból, tehát gyakorlatilag ki fogunk pusztulni, erről szól a menekültválság. Az olyan helyeken, ahol nem tudják etetni őket, ott szülnek orba szájba, és mindenhol, ahol normális társadalom van, meg jólét van, ott gyakorlatilag nem csinálnak gyereket, az emberek elmlak hűlve teljesen. De ez is köszönhető a fogyasztói társadalomnak, meg mindennek, mi megtanította a hülye embereket arra, hogy ne csináljál gyereket, ne a család legyen a fontos, hanem hogy vegyél meg minden szart, csak ez a fontos, meg a hülye karriered, hogy még több szart tudjál megvenni. Ezeket tanítjuk most, ezeket az embereket. Igen, ha belegondolsz, ez pont oda vezet, hogy meg fog állni a szaporodás, és meg vissza is fog esni. És meg is állt. Hát mondjuk csak az a baj, hogy rossz helyen állt meg. Ugye? Mert azért a muszlimok között nem olyan nagyon elterjedt ez a dolog, mert folk is ledobnak a tizedikről, hogyha buzi vagy. Ugye ezek az érdekkörök, ezek az európai meg amerikai népességet tudták befolyásolni így. Hát vagy ezek az érdekkörök nem hozzánk tartoznak. Ugye ez is lehet. Nem akarok ennyire belemenni ebbe a dologba, bármi lehet, de az a lényeg, hogy hát nagy szarba vagyunk, az biztos. És hát erre tudja, hogy nem az a megoldás, hogy tanítsuk meg a gyerekeket, hogy ne csináljatok gyereket, hanem legyetek buzik, ez egyértelmű. Annak ellenére, hogy én ezt teljesen el tudom fogadni, hogy van olyan ember, aki pszichológiailag olyan, de neki ettől nem kell hűsé válni, meg példaképpé, neki az ő kvázi hülyeségének az eredményt fel kell vállalnia, és biztos, hogy lesznek nehézségei az életben, mint ahogy nekem, hogy én motorozom, és van 4 motorom, vannak nehézségeim az életben, meg kell hozzá garázs, meg ilyenek, meg szívok vele, de felvállaltam, mert engem ez érdekel, a más meg az érdekel, az annak a nehézség. Hát imádtam azt tudod, hogy a tavalyi Mászló Beach-ről. Jaj, szóval lefossáztál, és nem tudom. Ezek benne vannak. Bevállalta, de én akkor még nem akarok motorozni. Na, egyébként sztori. Ide kapcsolódik. Van az Ádám haverom, van neki egy gyerekkori... Jó, belehúztunk. Kettő órája nyomjuk. Van neki egy gyerekkori haverja, azt mondja, egy ilyen punk gyerek volt, velük lógott mindig egy ilyen kis szakadt punk gyerek. És hát eltelt sok év, most lesz egy osztálytalálkozó, és közölte a Peti nevű srác, hogy ő mostantól Petra. Ó, az igen. És ez a küllemén is látszott, vagy ez meg egyelőre csak fejben született meg? Megmutatom. Nem lehet, hogy a Petra az növi étterem motiválta esetleg, hogy... Nem hiszem. Egyébként ez tök vicces dolog, mert én ilyen sztorikat még nem nagyon hallottam. Tehát, hogy úgy igazából, hogy megtörténni, mert hogy így elméletben, meg hogy a filmekben, meg Amerikában, meg mit tudom én. De van egy haverom, aki különben dán. És Dániel is Daniel-le akar lenni. Nem, hanem ő dán. Tehát, hogy ő Dániában lakik, és akkor a lényeg az, hogy ott összefutott valami régi ismerősével, akiket mit tudom én, és akkor mondták, hogy lesz valami buli, menjen át. Jó, miért nem? És akkor átment, és akkor volt ott valami csaj. Oh. Az a csaj úgy... Petra, igen, mutattad. Szóval annak a csajnak ez a haverom, ez így látványosan bejött, meg minden, gondolta, hogy hát jó lesz, egész jó csaj, és akkor ő beszélgetett vele, meg valami, és akkor egy idő után kiderült, hogy a csajnak bizony töke van. Hát a haverom ezután így kurva gyorsan lelépett, mert mint kiderült, hogy az egész társaság gyakorlatilag meleg, meg transz, meg ilyen apróságok, ő meg úgy felekevredett tökre. Ez egy heterobarát buli volt, ugye? Mint a Templefit. Hát meghívták őt is, ő meg hetero, szóval igen. De a lényeg az, hogy ő ezután így lelépett, és így ezt elmesélte nekem. Most én ezt neki egyébként hajlandó vagyok elhinni, mert vele mindig ilyen nagyon hülye dolgok történnek, de ez nagyon durva, hogy ilyen tényleg megtörténik. Én azt hittem, hogy ilyen csak a mesében van, meg a filmekben. Az a baj, nekem a kedvenc filmem a Matrix, és ha kicsit is ismerik, akkor tudjátok, hogy most miért hoztam föl. A Matrix alkotóira gondolok. Ja. Már mind a Wachowski Brothersből Sisters lett. Ja. Először csak az durva. Egyik, aztán a másik. És nekem tényleg a torony magasan kedvenc a Matrix, és a második helyen, meg a harmadik helyen is a Matrix áll, de csak az első rész. És én mindig 99 óta várom, hogy legyen valami értelmes folytatás, mert ezt a két folytatást nem vagyok hajlandó figyelembe venni. De úgy gondolom, hogy a Wachowski Sisters már nem lesz alkalmas a feladatra, vagy nem tudom, szóval rossz érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. a gáz az, amit ugye mutattam neked a képet, és hát nem biztos, hogy ti érzékelitek, hogy milyen fejet vágott az Ini, amikor látta ezt a Petra nevű szépséget. Itt ezzel megint az a gond, hogy ő hiába akar így jól érezni magát, mert nem fogja, mert mindenki be fog hányni tőle. Mert az a baj, hogy ez a punk gyerekből lány akarok lenni, abból nem lett lány. Abból lett egy fiú, aki lánynak sminkeli magát, és ettől mindenki rosszul van. Ezzel ez a probléma. És ez nem ugyanaz, mint amikor valaki tényleg alkatilag, meg minden olyan, meg hormonálisan, hanem most ez egyszerűen meghűlt, elment az esze, most neki ez tetszik. Tudod, mi a baj ezzel egyébként, hogy az emberiség történetében van egy nagyon érdekes védekező rendszerünk, méghozzá az undor. Az undor az egy alapvető olyan jelzés számunkra, ami megvéd bizonyos dolgoktól, és ez egy teljesen felvállalható dolog, hogyha én ránézek erre a képre, pedig nem volt itt senki, aki vette volna a reakcióját, hogy na most a Budó mit szól hozzám, ha megnyom a szám szét, vagy megvakarom a faszom, akkor lehet, hogy rosszra gondolnátok, de ugye ösztönösen az undort láttad ugye az arcomon, igen. De ha ezt egy felvételen, mondjuk egy tévéműsorban ezt megcsinálom, mutatnak nekem egy képet, és így reflexzelen ez az érzés fog el, és ez leri az arcomról, akkor engem ott megköveznek, persze, pedig ez egy természetes reakció. Így van, de hát ugye ez egy normális dolog, valami, persze nyilván ha megismerem a személyiségét, akkor megtűröm, de semmiképp sem fogok ráhajtani, hogy ez egy jó csaj, mert látszik, hogy nem az. Na, még csak nem is. És hát ugye úgy vagy Conchita Wurstsal is így vagy valószínű, de aztán biztos, hogy van olyan, akinek teljesen nőnek néz ki. Magunkba el kell nyomni egyébként egy olyan természetes reakciót, ami ősidők óta velünk van. És semmi gond nincsen, csak miért csinálunk belőlük hőst? Tehát valaki ennyire, ez nem egy sikeres ember, ez egy bukott ember, pszichológiailag mindenhogy, az ő élete szar. Miért csinálunk belőle hőst? Ezt nem tudom felfogni. Na, szerintem akadjunk le erről, mert nagyon sokat beszéltünk már, és föl kéne olvasni még egy levelet, de hát már most tartunk 2 óra nettóba, úgyhogy nem olvasunk semmit, hanem zenélünk, aztán majd folytatjuk a dolgokat, mert hát persze pont nem sikerült egy csomó témát érinteni, és nem lett elég vidám a vége. De nem baj, mert kaptunk egy levelet Ricsitől, aki küldött nekünk egy viccet, és ezt most fel fogom olvasni. Akkor vidám lesz a vége. Az angol, a francia és a magyar nyugdíjas beszélgetnek arról, hogyan telik a napjuk. Az angol azt mondja, reggel felkelek, reggeli után elmegyek a klubomba, és találkozom a barátaimmal, kinyitunk egy üveg viszkit, biliárdozunk, kártyázunk, és elmegy a nap. A francia azt mondja, reggel felkelek, reggelizem, aztán lemegyek a parkba, találkozom a barátaimmal, kibontunk egy üveg vörösbort, csakkozunk, és elmegy a nap. Erre a magyar azt mondja, hogy hát reggel felkelek, előveszek egy musztos üveget, telehúgyozom, elmegyek az STK-ba, és elmegy a nap. Amúgy neked viccet kéne olvasni, nagyon tehetséges vagy benne. Hát ja, csak közben beleröhögtem meg ilyenek, teljesen jó. Na mindegy, ez volt egy, írjatok nekünk ilyen vicceket, meg mindenféle témát, meg minden egyebet a bodybuilder@gmail.com e-mail címre, és a rádió végén egy valamilyen zene, ez Bruce Willisről. Na most, igen, ennek mi köze van Bruce Willishez, azt én nem tudom. Ez a címe, egyszerűen lehet Bruce Willisről szól. Jó, de ki az előadója, mert én itt soha nem fogom megtalálni, hogy ezt bevágjam. Azt nem tudom már. Hát de rákeres-e, ja. De nem baj, mert el lett küldve nekem, úgyhogy nem számít. Bruce Willis című szám valakitől. Barbra Streisand című szám is. Na, szóval megtaláltuk közben, hogy mi jön. A Bruce Willis című szám jön a Cage the Ghost-tól, amit pont azért választottam, mert ilyen poénos címe van, hogy Bruce Willis. Egyébként nagyon szomorú, hogy próbáltak kiguglizni a hurka Bruce Willis, tehát ki jön belesenek Bruce Jenner, bazdmeg. Hát ez alap. De azt mondjuk, hogy ki a Bruce Jenner, mert én se tudtam. Bruce Jenner az még férfi, ez a férfi neve, és ő lett a Caitlyn Jenner, aki nővé operáltatta magát, és ő lett a bátorság érdemrend tulajdonosa 2016-ban, ha jól emlékszem. Itt a Burkának a sztoriában nekem az, hogy mondtad, hogy Dán volt a srác, és ez Dániában történt, és van egy film, ami elég komoly díjazást kapott a tavalyi Oscar díjátadáson, méghozzá a Danish Girl, a Dán lány, aki pont egy ilyen férfiről szól, akinek egy gyönyörű szép felesége is volt, maga nemében ugye sikeres, és szépen lassú volt az első a történelmen során, akinek sikerült. Csak ezzel a szarral tudunk foglalkozni, bazd meg, a világban nincs elég téma, nincsen sport, nincsen szórakozás, nincsen kurva jó zene, csak ezzel tudunk foglalkozni, hogy melyik nyomoréknak pont ez a dolgunk nyomora. Egyébként ebben a kis picin fülhetszobába, hogy akkor mondjunk egy megoldást is, mert azt fölfogtuk, hogy szar a világ. Legfelszorvénk az egészet, az a legfőbb. Tegnap elküldött nekem egy telekommunikációs cég vezetője egy elég jó kis marketing ajánlatot, amiben volt egy videó, amit ők csináltak, egyébként három ismerős, vagy ismert és nekem meg ismerős birkózó srácról, egy baromi jó videóról van szó, azt majd esetleg át is küldöm neked, Bani, mert azt érdemes megnézni. Ugye nem hagyományos testépítő motivációs videó, és egyébként ez nem is egy motivációs videó, de a három srácot ugye azért is ismerem egyrészt, mert az olimpián nagyon sokszor hallottam róla, egy Módos Petiről, meg a Lőrinc Vivérekről van szó. Ugye a Lőrinc Viktor volt az, akinek az olimpián sajnos elcsalták a bronzbecsét, nem tudom erre mennyire emlékeztek, és utólag ki is derült, hogy tényleg elcsalták. Igen, rémlik valami. És a srácról beszélgettem az eset után egy-két héttel az üzletbe, és azt kérdeztem tőle, hogy basszus, ez hogy lehet feldolgozni. És komolyan mondom, hogy nekem sokkal szomorúbb volt a képem szerintem, miközben ezt feltettem ezt a kérdést, mint neki, és azt mondta, hogy hát indulok a következő olimpián is. Tehát, hogy ő az igazi hős. Értitek? Tehát, hogy ő nem azon gondolkozott gyerekkorában, hogy esetleg kifesti a körmét, meg női ruhát vesz fel, és akkor majd ezáltal több figyelmet kap, és hősként fogják kezelni. Egy birkózó srác, aki rendszeresen jár be hozzánk, meg a többi birkózó társával is, tényleg sportolnak iszonyú sokat, nagyon komoly edzéseken vesznek részt, mennek az olimpiára, és ő nem arra veri a nyálát, hogy a Superbadin egy rosszabb helyezést ért el, hanem egy olimpián, ahol, amit 4 évente rendeznek meg, és egy ember életében, sportoló életében maximum 3 olimpia van, de inkább 2, és teljesen nyugodtan feldolgozta. Nyilván az eset után, hogy amikor nyilatkoznia kellett, akkor azért más érzelmek vezérelték a gondolatait, de az eset után 2 héten már nem ezen rugózott. És ugye az van nagyon fontos, hogy ilyen emberek kellenek példaképüként és mintaként, mint a Lőrinc Viktor, vagy mint akármelyik komoly sportoló, lehet akár testépítő is, akár birkózó, vagy bármilyen sportág jeles képviselője, és hogyha sikerül ezt egy kicsit visszaterelni, ezt a most rossz irányba haradó dolgot, és találunk megfelelő példaképeket, akkor talán menthető a történet. Meg ezen kívül is van az, oké, hogy vannak példaképek, de magunkkal is kell valami kezdeni. Például dolgozni. És hát az is, de nem is nagy dolgokra gondolok, csak ugye az ember tegye már félre a kurva telefont, kapcsolja ki a rohadt tévét, és ha megfigyeled, bárki, mindenki a rohadt telefon bassza, mindenki a kezében van állandóan. Ez egy nagyon nagy hiba. Tehát társágba mennek, tehát ez katasztrófa. Tegyük már félre ezt a szart, és találjuk meg az életben a jó dolgokat, el kell menni haverokkal túrázni, akármi, és félre kell ezt a sok térő. A másik, amit egyébként nem értek, hogy a mai napig küldenek nekem linkeket Indexről például, hogy ezt meg azt olvasták, és így nézek, hogy ezt a mocsok szemetet még valaki olvassa. Amit én nem tudok felfogni, hogy van egy számodra totál undorító ideológia, amit emberek képviselnek, akkor miért olvasod? Önkínzás. Tehát miért olvassák az emberek az Indexet? Nálam le van egy, a picsába, egy politikai meggyőződése, ami nyilván nem feltétlenül jobboldali, de mindig képben van a jobboldali dolgokkal kapcsolatban is. Úgy kérdezni, hogy miért foglalkozol, ha téged nem érint, meg igen, csak tartod. Itt tényleg ugye, amiről beszéltünk, hogy szar embereknek a szar produktuma, ami hiteltelen teljesen, meg manipulatív, ezt miért olvassák emberek? Azért, hogy legyen mind felháborodni. Tehát totál felesleges ezzel rongálni magunkat, le kell szarni az egészet, aztán kész, ennyi. Helyett értelmes dolgokkal foglalkozni van bőven. Egyébként az értelmes dolgokkal való foglalkozás és a hülyeségnek az elkerülése, előbb nyugtam ezt, amit poénnak szántam, hogy dolgozni kell, és ez azért nem hülyeség, mert pont a napomban beszélgettem egy számomra igen értelmes fickóval, aki azt mondta, hogy dolgozni nem csak azért kell, hogy megéljél, meg hogy pénzt keressél, hanem hogy ne foglalkozz hülyeséggel. Mert nem divat ma dolgozni. Tehát a munka fogalma az úgy nagyjából a ciki fogalmával legyen érték. Ha valaki dolgozik, akkor az bejár egy munkahelyre, és akkor ott eltölt 8-9-et, és nem csak eltölti, hanem ténylegesen valami produktumot tesz le az asztalra, akkor ő a balek, mert lehetne lopni, csalni, hazudni, sokkal több pénzért, de amikor nem dolgozol, és egyedül vagy a gondolataiddal, akkor eszedbe jutnak a hülyesek, például mire lehetne költeni a pénzt, az okostelefon, az internet erre is nagyon jó, amit te is mondtál, hogy a gyerekvállás helyett... Ezért találták ki. Nyilván, igen, igen. Tehát, ha dolgozol, akkor azért keresel pénzt, becsületes vagy, nem másokért, hanem magadért, te elmondhatod magadról, és ez egy nagy dolog, ez egy eredmény, ez egy produktum, és legalább nem lesz időd költeni a pénzt, meg hülyeségeken agyalni. Például, hogy nővé operáltásd be magad, vagy sem. Winkelnek volt egy ötlete, még tavaly, ami aztán hamvába holt, de nem miatta. Azt találta ki, hogy szedjünk össze egy csomó embert, gyúrósokat, és keressünk meg rászorulókat, és vágjuk fel a fát a baltába. Effektíve sporttevékenység, csomó ember, fogjuk öregeknek, nyugdíjasoknak, összevagdossuk a fát ingyen. Tök jó buli, az egész tényleg testmozgás, ott akadt el a dolog, hogy ugye a rászorulókat nem találta meg, mert próbáltam ilyen önkormányzatokon keresztül, de gyakorlatilag leszarták az egészet. Igen, rászorulók. De, tök jó. Igen, igen. De ilyen dolgokat például meg lehetne szervezni simán, meg egy csomó értelmes dolog van. Ugye mi is kezdtünk tavaly ilyeneket, hogy teljesítménytúra, meg ilyesmi. Ezek jó dolgok egyszerűen, és elfelejted azt a sok szart. A múltkor, amikor havat lapátoltam a ház előtt, akkor is az volt bennem, hogy basszus, ez nem is szar. Ez jó, ugye? Na, jó, igen, tehát igen. Jó havat lapáton, ez vicces. Igen, elég egyszerű tevékenység, de mégis látod az eredményét, van produktum, a sikerélményed is. Életnek van. Ezeket az apró baromságait kell meg... Kifeshetted volna a körmödet is. Ja, síván. Hát igazából, amiről beszélünk, az az, hogyha van egy hobbid, ami mondjuk egy normális dolog, akkor például azzal el tudod tölteni az időt. Egyébként nyilván, hogyha van egy állásod, az is egy normális dolog, amivel elmegy az időd, de nyilván akkor még marad több időd, de hogyha van egy hobbid, akkor arra tudod fordítani az idődet, meg az energiádat, és akkor valamit csinálsz magadnak, ami neked örömet okoz, meg sikerélményt okoz, és amikor valamit csinálsz. Például van egy barátom, aki most azt találta ki, hogy csinál egy akváriumot, és abból tart halakat. És ezzel foglalkozik, egy csomó hülyeséget beszél nekem, már fogalmam nincsen ilyen, sok pénzt, ilyen olyan növényekről beszél, meg halakról, meg hogy az, de hogy meg, magát, meg hogy nem. Persze, de ez egy normális dolog. Tehát egy akvárium az egy olyas valami, amit mondjuk tudok tisztelni, vagy tudom értékelni, hogy ezt megcsinálja, az szép, ilyen, meg ott úszkálnak benne. Tisztel a foci drukkereket. Persze. Tehát akik ilyen nagyon-nagyon, akik minden meccset néznek. Hát akik nagyon-nagyon, azok már inkább de huligánok. Nem arra beszélek, akik ilyen rendbontással tölti az idejét, meg bunyózik, fölöslegesek, szétveri a metrót, hanem arról beszélek, hogy ott alattunk, vagy nem lakott, hanem ott dolgozott a boldal, te is ismerted a srácot, most már nem dolgozott, kiköltözött Angliába. Ő is nagyon szereti a focit, és neki van egy haverja, akinek minden a Real Madrid, és mindent tud, ami a Real Madriddal kapcsolatos, és eleinte ezeket az embereket úgy nem tudtam hova tenni. Basszus, azért ez olyan együgyűség, vagy korlátoltság, vagy szakbarbás, ez olyan rossz jelzőkkel illette az ilyen típus ember, most már viszont felnézek rájuk, abból a szempontból, hogy van egy, még hogyha egy gyári munkás is, vagyis viszonylag kevés pénzből gazdálkodsz, ez a dolog téged akkor is boldoggá tesz. És az a legfontosabb szerintem az életben, hogy boldog legyél, és sokan ott nézik be, hogy a boldogságot azt összekötik az ilyenekkel, hogy hetes BMW, sokkal nagyobb ház, mint a szomszédé, vagy két hetes BMW, meg mit tudom én, hány nő fordulja meg az ágyamba, stb. És belül meg üresek maradnak. És ők maguk is érzik, hogy szar a helyzet, próbálnak kompenzálni, még több anyagi javat össze, harácsolni, stb. Holott egy másik ember, aki a szomszéd panelba lakik, és szar munkája van, vagy legalábbis az első ember szerint szar, aki 7-es BMW-vel jár, lehet, hogy sokkal boldogabb, mert kielégül attól, hogy lát egy jó meccset a Real Madriddal, a kedvenc csapatával, aki esetleg még nyer is. És ezen nem mindegy, hogy boldog akarsz lenni, vagy boldognak akarsz látszani. Erről szól, csak közben elfejtettem, amit akartam mondani. Ja, például, hogy amikor mondtad, hogy miket lehet csinálni akarni, meg minden például le kell lopni a BBTV-t, és alárakni valami szar zenét, és fölrakni a YouTube-ra, például ezek nagyon jó dolgok, de minden ilyen dolog jó. De egyébként én azt mondom, hogy ha ő lelopja a BBTV-t, és újra vagdossa magának, úgy, ahogy neki tetszik, meg alárak valami zenét, meg mit tudom én, és az utána nem rakja fel a YouTube-ra, hogy egyrészt megmutogassa mindenkinek, hogy milyen szar videót csinál. Ezért csinálta, az alapmotiváció. Oké, de hogyha csak úgy azt mondom, hogy ő élvezi azt, hogy vagdossa a videót, meg íze, és ezért letölt valamit, és azt újravágja, vagy megcsinálja, teljesen jó. De mi azt nem értem, Bani, de hát ezzel a sász nem állt senkinek. Hát akkor miért nem csinálhatja? Igen, igen, ő is ezt mondta. Ő is ezt mondta. Nem, én most a bocskóra gondolok, amúgy. Ja, de az a vicc, hogy ő is ezt mondta, tehát ez a gyökér is ezt mondta. Én tudnék neked javasolni ginkó bilobát, ami nagyon-nagyon hatékony a adi hajszáleleknek a rugalmasának javításában. Ez egy jó, van, de beszélünk tápkékről is. Egyébként tényleg, tehát neked kéne, mert nem tudom, ez az... elfelejtek. Na mindegy, ez jó ötlet egyébként, mindent elfelejtek mostanában, meg neveket főleg, meg ilyeneket, meg hogy milyen zenét raktunk ide be. Meg de akkor viccen kívül a ginkó bilobát, azt ilyen esetekben tényleg tudom javasolni, meg egyébként olyan táplálékkiegészítő, ami a neurotranszmitterekkel kapcsolatos, akár legyen az tirozin vagy triptofán. Nyilván ezeknek nem sok köze van már a memóriához, de önmagában az, hogy ezek a rendszerek jobban működnek, azok fogadjuk el, hogy lehet, hogy a te korodban már szükséges. De most ezzel szórakoztam, hogy a 45 éves haveromat ölelőlegeztem, ugye 35 évesen, de hát ha szerintem nem szígyen beismerni, hogy ha túlságon, én fiatal vagyok, nagyon csak nagyon szétszór, túl sok dolgon jár az eszem, és az nem jó állapot. De erre jó a hóllapátolásomat, és egy kicsit úgy megnyugszol. Egyébként igen. Néha az egyszerű munkák azok. Én például így vagyok, a ringát azt nagyon szeretem, de az nem munka, de ott is kimegyek az erdőbe. Tekerni kell, rohadt idegesítő az. Tekerni kell. Hát mivel a havat majd lapátolni, hát az nehezebb. Ja, jó. Nem, bingázni rosszabb. Egyszer voltunk együtt ott a forgatni, akkor azt mondtad, de képzeld el, hogy azóta voltam egyszer, és nagyon kurva nyáztam, hogy ez milyen rossz, pedig tekertem 800 métert összesen, de nagyon rossz volt. Csak egy Balatonkör ez szóba se jöhet. Nem valószínű. 206 kilométer. Nem, majd motorral talán. Valamit akartam még mondani, de mindegy, szerintem ennyi, fejezzük be aztán. Ez már nem fog neked sikerülni, mert sajnos túl öreg vagy. Szóval a zenét bemondtuk, meg mindent bemondtunk, szerintem most pedig sikerült pozitívan is zárni a giga hosszú BB rádiót. Úgyhogy sziasztok! A viszont hallásra. Sziasztok, és legyen példaképetek, és ne olyan hősök ki akarjatok válni, akik teljesítmény nélküli hősök. Üdv! Mint a Puzsér. Hát azért nem. A Puzsérnak azért van teljesítménye. Nothing's ever gonna satisfy this pain.